Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Marokkaanse autoriteiten hebben alle scholen gesloten in de zwaar getroffen regio ten zuiden van Marrakesh. Lokalen worden zo snel mogelijk omgebouwd tot opvangplek voor mensen die geen huis meer hebben. En ook sportgebouwen worden klaargemaakt. We zouden gaan naar onze correspondent Samira Jadir vanuit Rabat. We gaan zo dadelijk met haar praten, maar ik hoor dat we haar nog niet aan de lijn hebben. Dus gaan we door naar het volgende onderwerp, wat uiteraard ook samenhangt met de aardbeving in Marokko. Namelijk, VN-organisatie UNESCO is bezorgd over de staat van de historische binnenstad van Marrakesh. Veel werelderfgoed zou schade opgelopen hebben door de aardbeving, waaronder de iconische minaret van de Koutoubia-moskee in de stad. Contact nu met Paolo de Mas, Noord-Afrika-deskundige van de Universiteit Leiden. Om wat voor schade gaat het aan dat minaret, weet u dat al? Op dit moment zie je dat er wat scheuren zijn. Tekenen dat de zaak in beweging is. En het probleem natuurlijk bij dit soort aardbevingen is dat de meest zwakke delen van de samenleving ook worden getroffen. Dat zijn de mensen uiteraard. Maar ook in dit geval ook de leme monumenten, waarvan de Koutoubia één is, die qua structuur erg gevoelig zijn voor aardbevingen. Daarbij komt bovendien, dat is een extra factor, hoe hoger het gebouw, hoe groter de kans is dat bij aardbevingen de zaak gaat schuiven. En ja, Koutoubia, iconisch, is ook vrij hoog. Dus als het beneden aan de voet 20 centimeter heen en weer gaat, gaat het daarboven 80 centimeter. En dat is uiterst breekbaar. Je moet het zien als een soort stengel die hoe hoger hij is, hoe makkelijker hij breekt. Dus het zou een eventuele naschok, zou zo'n minaret alsnog fataal kunnen worden misschien? Ja, inderdaad. Zoals je ziet, zoals bij andere minaretten, kleinere en bij huizen, al gebeurd is. De Koutoubia is 20 jaar geleden behoorlijk gerestaureerd. Men heeft de zaak weer wat gestut. Maar het is geen garantie dat bij komende schokken de zaak niet meer overeind staat. En het is een gebouw uit de... Welke periode? 11e eeuw, geloof ik, hè? De 11e eeuw, ja, daar is het begin van gemaakt. Het is natuurlijk altijd bijgebouwd, hersteld. Maar dat is inderdaad een heel oud gebouw. En het is wel ondersteund, maar nogmaals, dit zijn zware aardbevingen. En de hoogte speelt hier duidelijk een rol. Ja, het voelt een tikje ongepast natuurlijk om op zo'n moment. 2000 mensen zijn er zeker om het leven gekomen bij die aardbeving, om het over werelderfgoed te hebben. Maar toch, UNESCO zegt ook dat de eerste prioriteit uiteraard gaat naar het redden van mensenlevens. Hoe zou er nu gehandeld kunnen worden om verdere schade aan dat gebouw te voorkomen? Niet, want je kunt niet nu stijgers optrekken om de zaak te stutten. Er valt op dit moment niets aan te doen, technisch gezien, in deze korte termijn. Maar nogmaals, de Koutoubia is een iconisch geheel. Je moet je voorstellen dat de Eiffeltoren instort. Mensenlevens zijn belangrijk, maar in de beeldvorming, psychologisch, zou de teleurgang van de Koutoubia ook een soort psychologische knak zijn. Zoals 11 september in Amerika en zoals bijvoorbeeld de brand in Notre Dame. Eventuele, wat ik niet hoop, neerstorten van de Koutoubia betekent een psychologische litteken voor de Marokkanen. Laten we hopen dat er geen naschok komt, waardoor dat minaret, die Koutoubia-minaret, alsnog in gevaar komt. Hartelijk dank, Paolo de Mas, Noord-Afrika-deskundige van de Universiteit Leiden. Ja, dan gaan we nu wel naar onze correspondent Samira Jadir vanuit Rabat. Ik zei het net al, het dodental is inmiddels opgelopen tot over de 2000. Er wordt verwacht dat dat nog verder op zal lopen, hè? Ja, dat is wel de verwachting, ja. Hoe hoog het aantal op zal lopen is moeilijk in te schatten. Er is ook niet bekend hoeveel mensen er nog vermist zijn. Ja, en wordt daar al iets meer duidelijk over, of is daar helemaal niets, valt er helemaal niets over te zeggen nog? Nee, er valt helemaal, dat is nog niet duidelijk. De verwachting is wel natuurlijk dat ze denken van oké, het zal nog wel erger zijn dan wat we nu weten. Maar we moeten afgaan op cijfers van de autoriteiten. En we weten dus ook niet hoeveel mensen er nou precies vermist zijn, hoeveel mensen daar eigenlijk precies wonen. Het is nog allemaal onduidelijk. Want in het Atlasgebergte, daar zijn veel kleine dorpen, hè? Dus moeilijk om daar toegang toe te krijgen. Dus we weten niet precies hoeveel slachtoffers daar zijn. Heb je een idee of de hulpverlening naar die gebieden al goed op gang is gekomen? Ja, nou, de autoriteiten die zeggen wel van... die komen wel met een soort van concreet plan van aanpak. Ze willen ook... ze leggen eerst de focus op, zeg maar, eerste hulp. En dat de zwaargewonden meteen kunnen worden geëvacueerd. Dus inderdaad, de meeste dorpen in het rampgebied zijn... wel bereikt door reddingswerkers. Alleen is het dus een hele klus om alle apparatuur op deze plekken te krijgen. Of deze mensen weer naar de grote steden te kunnen brengen. Hoe hebben mensen in Marokko de nacht doorgebracht in het gebied? Nou, rond Marrakesh hebben de meeste mensen buiten geslapen. En dat is ook vanwege de angst natuurlijk. En ook heel veel huizen zijn ook gewoon eigenlijk niet meer bewoonbaar. Dus ze waren ook een beetje gedwongen om de nacht buiten door te brengen. De autoriteiten die zeggen ook van... nou, we gaan tenten uitdelen en dekens uitdelen. We willen dat de mensen in ieder geval de komende nachten goed doorbrengen... Dus naast dat er ook angst is voor naschokken... is het ook nog logistiek gezien van... niet iedereen heeft gewoon ook een plek om binnen te kunnen slapen. Ik heb begrepen dat er ook scholen en andere gebouwen in gereedheid worden gebracht... om mensen in op te vangen. Ja, klopt. Er zijn mensen die hun huizen openstellen. Marrakesh is heel erg populair onder de bekende voetballers. En die hebben daar zo hun hotels. Zoals bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo. Die heeft gezegd van, we stellen ons hotel. Ik stel mijn hotel open voor de slachtoffers. Dankjewel, Samira Jadir vanuit Rabat. Dan nog een ander bericht. In het Flevo ziekenhuis in Almere is op de afdeling cardiologie het norovirus uitgebroken. Er worden daarom geen nieuwe patiënten op de afdeling opgenomen. Ze worden tijdelijk ondergebracht op andere afdelingen. Patiënten die klachten hebben worden in aparte kamers van het Flevo ziekenhuis verpleegd. Norovirus veroorzaakt buikgriep en is erg besmettelijk. Voor gezonde mensen is het onschuldig, maar patiënten met een minder goede weerstand kunnen er veel last van ondervinden. Het weer tot besluit. Het wordt een warme zonnige dag. Temperaturen lopen uiteen van 28 graden op de Wadden... tot maximaal 32 op andere plekken in het land. Morgen meer kans op wolken en af en toe een bui. Ster. Herman Finkers komt vertellen over de mis die hij heeft gecomponeerd. We horen een operaduet voor twee sopranen... en Fuse opent het seizoen met een feestelijke ouverture... Dat allemaal vanavond, live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het NEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij OVT. Met vandaag. De Duitse schrijver Walter Kempowski wilde in de jaren 70 weten hoe Hitler het Duitse volk zo heeft kunnen verleiden tot het kwaad. De vraag, was u voor of tegen Hitler, leverde weinig op bij de Duitse burgers. Dus probeerde hij het met een andere vraag. Heeft u Hitler wel eens gezien? En die antwoorden waren veel interessanter. Schrijver Roxane van Ypres schreef het voorwoord bij het boek Heeft u Hitler gezien? En is na 11 uur te gast. En heet India binnenkort geen India meer? Dat is de vraag sinds er een uitnodiging van een diner op de G20-top openbaar is gemaakt. Die sluit af met in naam van de president van Bharat in plaats van India. Wat is er aan de hand en waar staan die namen India en Bharat voor? Ook maken we de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs bekend. Hebben we een gesprek over de symbolische waarde van de Chinese muur. En Lotfi El Hamidi is hier met de boeken. Maar we openen dit keer met onze columnist Abdelkader Ben Ali. Vanwege de desastreuze aardbeving die vrijdagavond in het hart van Marokko plaatsvond. Er zijn nu al meer dan 2000 slachtoffers en even zoveel gewonden gevallen. En dat aantal zal nog wel gaan toenemen. Abdelkader, hoe hoorde jij ervan? Bij het wakker worden, Twitter. Ik, formerly known as Twitter, X. Ja. En er kwamen de berichten binnen. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk ook bezig met praten en kijken hoe de situatie zich ontwikkelt in dat deel van Marokko. En heb je ook kennissen en familie in dat deel? Geen familie, maar wel veel vrienden en collega's. Kijk, Marrakesh, Agadir is een plek waar ik veel ben gekomen, waar ik veel collega's heb. Onder andere de schrijver Yassine Adnan. Ik heb hem gisteren een berichtje gestuurd van hoe gaat het met je? Het is jouw stad Marrakesh, je hebt er ook veel over geschreven. Hij stuurde me vanochtend net een berichtje dat hij de nacht heeft doorgebracht in de auto. Hij is wakker geworden door de aardbeving. Ze zijn naar buiten gevlucht en ze durven hun huis niet meer in. Gewoon uit angst dat er nog een nieuwe beving komt. Daarna schokken, ja. Ja. Lotfi El Hamidi, jij gaat straks hier over historische boeken praten. Jij hebt een vader in Marokko nu. Waar zit hij? Die is toevallig in Marokko. Die is in Ifrane. Dat is een soort alpendorp ten zuiden van de koningsteden Fes en Meknes. En die werd wakker geschud. De grond bewoog daar. Dus in paniek zijn ze allemaal naar buiten gegaan. En op dat moment weet je natuurlijk niet of jezelf in dit epicentrum bevindt. Hè? Dat is natuurlijk altijd het enge. Dan komen ze heel snel achter natuurlijk via internet van nee, het is ten zuiden. Dus de schrik zat erin. Maar hij is ongedeerd en er is geen schade in die regio. Maar het leeft enorm daar. Ja, nu hoorden we het net al ook in het nieuwsoverzicht. Naast veel menselijk leed heeft de aardbeving ook historisch erfgoed verwoest in die regio. Jij noemt het straks in je column het historische hart van Marokko. Ja. Wat is er zo al beschadigd geraakt? Waar gaat jouw hart naar uit? De grote moskee van Timlin is vernietigd. Dat is eigenlijk een moskee met grote historische waarde. Omdat van de 12e eeuw rukken eigenlijk vanuit het zuidelijk Marokko, rukken de grote Bedouinenstammen op richting Andalusië. En die beginnen dan te bouwen. Die bouwen dan moskeeën, overheidsgebouwen. En dit was eigenlijk dat historische hart van Marokko. Dat ligt echt in dit gebied. Als je over Marokko praat. En als je over de Marokkaans-Andalusische beschaving praat. Dan begint en eindigt eigenlijk alles daar. Dus, geldt dat ook voor Marokko zo? Wordt dat zo gezien? Ja, natuurlijk. Ja, juist. Ja, ik breng niet Marokkaans perspectief aan. Dus voor Marokkanen is Marrakesh, in het bijzonder deze gebieden, wordt heel geassocieerd met de grandeur van die Marokkaanse beschaving. Nou is er in 1960 ook een heel vernietigende aardbeving geweest in de Agadir, grenzend ook aan die regio eigenlijk. Bijna 15.000 doden en de hele stad was vernietigd. Ja. Zit die gebeurtenis nog in het collectieve geheugen? Ja, zeker. Heel erg. Toen ik opgroeide, werden mij ook verhalen verteld over die aardbeving. Dat er bijna geen overlevenden waren. En dat er nog een kat was die ze dan uit de pijn hadden gehaald. Het spreekt heel erg tot de verbeelding. En ook omdat het epicentrum ook in die stad dichtbevolkt zat. Dat is wel de grote aardbeving van de vorige eeuw die is blijven hangen. Ja. Die stad is daarna ook echt herbouwd tot een moderne stad. Hè. Er is een soort van masterplan uitgerold. En als je praat over bijvoorbeeld urbanisme en moderne architectuur. Als je die wil zien in zijn meest zeg maar, experimentele fase, dan moet je naar Agadir. Dus dat is gewoon echt van scratch opgebouwd. Dus het is niet alleen de stad van vernietiging, maar ook de stad van wederopbouw. Mm. En ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren met het denken over hoe bouw je zo'n regio weer op? Hoe zorg je weer voor morele en economische bestaanszekerheid? Ja, dat moet allemaal gaan blijken in de toekomst. Het is tijd voor je column. Ga je gang. Het gebied waar de aardbeving van gisteren plaatsvond is het historische hart van Marokko. De geografische driehoek die de havenstad Agadir, de woestijnstad Ouarzazate en de stad Marrakesh vormen, wordt gevormd door het laagland dat zich naar de Atlantische Zee strekt. Aan de ene kant en aan de andere kant de Hoge Atlas, de bergen die tussen de Sahara en het laagland staan. In het midden van deze driehoek verheft zich de Toubkal, de hoogste berg van Marokko en geliefd onder wandelaars uit Meppel en Roelof Arendsveen. In dit gebied trokken van oudsher de Bedouinen met hun kamelen volgepakt met kostbare handelswaar uit de woestijn. In de hoge bergen woonden in de leemkastelen de Amazigh-volkeren en zij leefden van het land. In de kuststeden Agadir en het noordelijk gelegen Essaouira ontstonden de havens waar vandaan handel werd gevoerd met Europese landen. Essaouira werd niets voor niets de deur van de Sahara genoemd. Hier streken na lange tocht de karavaanroutes neer, soms bestaande uit wel 7000 kamelen. Marrakesh, de grootste stad van het zuidelijke Marokko, heeft een bijzondere plek in het hart van de Marokkaanse geschiedenis. Lange tijd was het zo dat wie de baas was in Marrakesh, de baas was over Marokko. Marrakesh ligt op een uitgestrekte vlakte die bestaat uit meer dan 30 gigantische tuinen die via een ingenieus kanalensysteem van water, de sekia, worden voorzien. En waar tuinen zijn, daar ontstaan in Marokko steden. De Bedouinen uit het zuiden veroverden de stad in de 12e eeuw en verklaarden zich heersers. In de 12e eeuw maakte de dynastie van de Almohaden deze stad tot hun hoofdstad. Maar daar lieten ze het niet bij, want ook Spaans-Andalusië valt weldra onder hun gezag. In Sevilla en Marrakesh worden twee moskeeën gebouwd die als twee druppels water op elkaar lijken. In Sevilla de Giralda en in Marrakesh de Koutoubia. Deze prachtige moskee herinnert de Marokkanen aan de grandeur en schoonheid van een vergane beschaving. De moskee staat in het hart van de historische stad, aan het Jemaa El Fna, bekend om zijn acrobaten en verhalenvertellers die de reizigers geboeid houden. En deze plek is dé ontmoetingsplek van Marokko. En het is deze Koutoubia-moskee die afgelopen nacht op zijn grondvesten trilde toen de aardbeving met een kracht van 6.8 op de schaal van Richter toesloeg. De beelden van de trillende moskee zijn angstaanjagend. Je ziet de Koutoubia vechten voor zijn leven. De trillingen onder de grond vermenselijken de moskee. De trillingen van de aardbeving maken het heiligdom tot een levende entiteit. Het heiligdom is een mens in nood geworden. Het trilt van angst. En omdat het geen kant op kan, klampt het zich maar aan zichzelf vast. Net als alle mensen om hem heen. Met alle macht probeert het overeind te blijven. Want als het valt, dan is dat het einde van alles. Het einde van 1800 jaar geschiedenis. 20 seconden lang vecht het voor zijn leven. En dan is het voorbij. En staat de Koutoubia net zo sterk als het voorheen heeft gestaan. Maar het zal nooit meer hetzelfde zijn. Dank je wel op de kader en veel sterkte de komende tijd. Lotfi, we spreken je zo weer. En dan nu, zal India binnenkort geen India meer heten? Die vraag zingt rond in India en daarbuiten. De aanleiding is een uitgelekte uitnodiging voor een diner op de aankomende G20-top in New Delhi. Die sluit af met in naam van de president van Bharat in plaats van India. Maar waarom zou de Indiase regering de naam willen veranderen? En waar staan die woorden India en Bharat voor? Caroline Stolte, India-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, is bij ons. Welkom. Dank. Hoe zit dat? Is heel India nu in rep en roer? Of overdrijven wij het een beetje? Dat is een goede vraag. India is niet heel veel meer in rep en roer dan anders hierover. Dit is een hele oude discussie. Maar hij is wel degelijk op scherp gezet, ook omdat het niet bij die uitgelekte uitnodiging is gebleven. Gisteren zat Modi aan de G20 met voor zich een bordje met daarop de naam Bharat. Dus wat eerst ging om een gerucht is nu toch wel iets explicieter geworden in de tussentijd. Dus ze nemen echt een voorschot op die naam. Ze gaan dit. Hoe groot schat jij de kans in dat dit echt een wens is om die naam te gaan veranderen? Nou, dat is vers 2. De namen worden al door elkaar heen gebruikt. In de grondwet van India zijn allebei de namen valide. In artikel 1 staan ze ook allebei genoemd. De grote vraag die iedereen nu stelt, is natuurlijk, blijven die namen door elkaar gebruikt worden en kiest de BJP nu om voorrang te geven aan die naam Bharat, Of stevenen we echt af op een naamswijziging waarbij die naam India dus ook steeds meer wordt uitgesloten? En dat weten we gewoon nog niet. Dat weten we nog niet, nee. En wat is nu precies het probleem met die bestaande naam India? Waarom wil premier Modi, waarom kiest hij voor Bharat? Nou, Modi en de BJP, dat is eigenlijk de politieke vleugel van een hele brede hindoe-nationalistische organisatie die altijd al vond dat India eigenlijk Bharat moet heten. En dus wat dat betreft is het heel erg oud. En het bezwaar dat zij aanvoeren tegen de naam India, in hun woorden, is dat het een koloniale naam is, zelfs een slavennaam. Dat woord slavennaam is ook echt gevallen in de discussies hieromheen. En daarmee zeggen ze eigenlijk dat dit een Britse naam is, die toch in zwang is geraakt in de Britse koloniale periode. En als we dan even straks gaan we naar kijken naar hoe waar dat eigenlijk is in jouw ogen. Maar en waarom zou het dan Bharat moeten worden? Wat zitten daar voor associaties aan? Nou ja, als India een soort geografische naam is, dan is Bharat echt een mythische naam. Hij is bijna net zo oud als de naam India zelf. We hebben het allebei over meer dan 2000 jaar geschiedenis van die termen. Maar Bharat komt voor in de Mahabharata, een van de langste en bekendste hindoe teksten, waar een koning Bharata gezegd wordt de vader te zijn van de voorvader van alle Indiërs. Dus wat dat betreft wordt de suggestie gewekt, natuurlijk met die naam Bharat, dat op die mythische hindoe-koning, waarbij we ook hindoe even met enige nadruk moeten bekijken, dat uiteindelijk is waar alle Indiërs van afstammen. Met de implicatie misschien ook wel dat als je dus niet hindoe bent en niet daarvan afstamt, dat je dan ook niet volwaardig Indiër bent. Dus dat is eigenlijk de schaduwzijde die er aan die naam hangt. Dat is de inzet, ja. Wat je net zei, hè? Er wordt dus gesuggereerd dat India een koloniale naam zou zijn. Kan je eens ons mee terugnemen naar de geschiedenis van die term? Waar komt die vandaan? Ja, dit is de discussie die mij als historicus ontzettend fascineert. Het is echt heel interessant. Kijk, de naam India is afgeleid van gewoon de rivier de Indus. En de rivier de Indus, dat is de Sanskriet naam die de rivier ook had. Wat dat betreft is het ook gewoon een naam die ontstaan is op het Indiase subcontinent, van India zelf is. En daarna door de Grieken die in contact kwamen met India is overgenomen. En in Griekse bronnen heet het Hindikegore, dus het land van de Indus. En dat zie je niet alleen bij Europeanen. In die zin is het ook niet alleen een Europese term. In Perzië, Centraal-Azië, de buurlanden van India, in die zin de buurgebieden, wordt ook gesproken van Hindoestaan of Hindostaan. Dus ook het land van de Indus, heel letterlijk. En dus het is, wat je al zei, het is meer een geografische benaming eigenlijk. Hoe komt het dan toch dat ze die link maken met het kolonialisme of de Britten? Nou ja, kijk, geografie is in de eerste plaats nooit helemaal neutraal. Hè? Maar ook dan wordt, en daar hebben ze niet helemaal ongelijk in, hè? Het idee dat de naam India de naam is die het hele gebied is gaan krijgen, dat is ook in de Britse periode gebeurd. Hè? Het is een beetje zoals wij van West-Europa spreken. We hebben het over Nederland, we hebben het over Duitsland. Je identificeert je met de politieke eenheid. En India is in die zin meer een geografisch descriptieve term, waarvan de BJP vindt dat die dus ook echt extern is. Dat is een naam die andere mensen van buiten India aan India hebben gegeven. Nou is het ook zo dat er is dus een soort nieuwe coalitie van oppositiepartijen ontstaan. En die werken samen onder de naam India als afkorting voor allerlei subtermen, dat zal toch ook wel meespelen. Dus blijkbaar wordt het politiek echt ingezet, die twee termen. Kun je iets zeggen over die twee wereldbeelden van de oppositie en de regeringspartij? Ja, zeker. Nou, wat dat betreft is ook nu het weer oplaaien van de naamsverandering helemaal niet toevallig. Dit is een nieuwe politieke coalitie. India heeft van oudsher gewoon grote coalitieregeringen, juist omdat één partij geen meerderheid van stemmen heeft. Die coalities die hebben altijd spannende namen. De grote oppositiecoalitie bij de aankomende verkiezingen, die ook echt volgende lente al plaatsvinden, is een afkorting die India spelt. En dat is natuurlijk heel goed te marketen. Dat is heel erg aantrekkelijk. Behalve als er nu met z'n allen een soort van besluit wordt genomen dat we die naam India niet meer gebruiken. Dus wat dat betreft is de timing wel echt een hele partijpolitieke. Maar kun je iets zeggen wat voor politieke wereldbeelden er aan die termen worden verbonden? Dus je zei het al een beetje, de Hindoe-nationalistische partij van Modi, die gebruikt niet voor niets Bharat. En of het nou historisch correct is of niet, maar waar staat hij voor? En waar staat dat India nu voor, politiek gezien? Nou, de grote inzet, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste dat ik hier te vertellen heb, is dat de discussie in de basis gaat om een hele eenvoudige vraag en ook een hele oude vraag. Is India een seculiere staat met heel veel landen, religies, etniciteiten enzovoort? Of is India in de eerste plaats een hindoestaat? Nou, die discussie, daarvoor is de India-Bharat-discussie echt een metafoor. En dat is ook eentje die in India vaker via taal wordt uitgevochten. En dat is ook eentje waar bijvoorbeeld ik als onderzoeker, in de tijd dat ik onderzoek deed in India en ook in het Hindi daar sprak, ook best fouten mee maakte. Want taal is politiek. Dat ik per ongeluk de Persische of juist de Sanskrit vorm van een woord gebruikte en mijn gesprekspartner eigenlijk vond dat ik die andere moest gebruiken. Je kan daar zeker als buitenstaander ook enorm de mist mee ingaan. En ik ben zelf ook wel eens tegen die India-Bharat fout aangelopen. Mm-hmm. Maar die fout is dus nu ook wel snel te maken, omdat het zo politiek is geworden. Is het nu ook zo dat je als Indiase burger met het gebruik van de ene of de andere term jezelf in direct in een politiek die kamp plaatst? Nou, het was altijd zo dat het actieve gebruik van Bharat, dat je daarmee jezelf in een politiek kamp plaatste. He, dus dat wat dat betreft je toch een Hindoe-India voorstaat, meer dan een seculiere staat. De vraag is nu deze discussie weer opleidt, nu deze discussie ook een soort van crescendo heeft, of het gebruik van de term India ook politiek wordt. En dat is denk ik de vraag voor de komende paar maanden. Ja, maar wat nog wel grappig was dat India ook door de nationalisten ten tijde van het Britse koloniale regime juist werd gebruikt als nationalistische slogan, toch? Ja, en dat is de ironie waardoor ik ook zei, van, nou, als historicus fascineert me dit totaal. Kijk, tijdens de nationale nationalistische periode was India nog geen eenheid. India was een lappendeken van vorstenlanden, van direct door de Britten bestuurde gebieden. Dat moest ook een geheel worden. En wat voor naam geef je daar dan aan? Dus juist India is gebruikt in die tijd door Nehru, door Gandhi, ook om aan het geheel te refereren en iedereen ook bij dat geheel te betrekken. En de grote nationalistische kreet van Nehru tijdens de onafhankelijkheidsstrijd was altijd Jai Hind. Overwinning aan India. Dus wat dat betreft zit er zeker ook een anticoloniale connotatie die hier ergens onder deze discussie ook nog steeds meespeelt. Maar daarbij zeg ik ook meteen weer, juist die nationalisten van de Indian National Congress, wat later de congrespartij geworden is, dat is nu de oppositie. Ja, dus die rollen zijn een beetje omgedraaid. Goed, is de kans dat de internationale gemeenschap overgaat tot die nieuwe naam? Zoals met Myanmar en andere namen? Daar is op dit moment in India meteen heel veel schrik en ook weerstand tegen. Omdat er juist in het parlement, in beide kamers, mensen zijn die echt zeggen van, hey, jongens, India is een ongelooflijk sterk merk. We hebben decennia gewerkt om India internationaal op de kaart te zetten. Dat gaan we nu niet weggooien. Dus tot slot heel kort, hoe groot schat je die kans in dat dit gaat gebeuren daadwerkelijk? Nou, voor een grondwetswijziging is een 2/3 meerderheid nodig in beide kamers. En dat daar die meerderheid is er op dit moment echt niet. De vraag is wat in het dagelijks gebruik en in het politiek gebruik in de aanloop naar de volgende verkiezingen gaat gebeuren. Goed, hartelijk dank, Caroline Stolte. Je moet nu snel naar Den Haag, waar alle India-kenners bij elkaar komen voor een lezing van Rahul Gandhi, de leider van de grootste oppositiepartij in India. Misschien komt dit thema ook wel ter sprake, toch? Wie weet. Ja, dankjewel. Goed. En dan gaan we nu naar een nieuwsupdate over Marokko met Jeroen van Kan. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De aardbeving in Marokko heeft er zeker 2000 mensen het leven gekost. Omdat veel dorpen in het getroffen gebied moeilijk bereikbaar zijn, is de verwachting dat het aantal doden nog verder op zou lopen. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Er zijn ook meer dan 2000 mensen gewond geraakt, waarvan er 1400 ernstig aan toe zijn. De Marokkaanse autoriteiten hebben alle scholen gesloten in de zwaar getroffen regio. Lokalen worden zo snel mogelijk omgebouwd tot opvangplek voor mensen die geen huis meer hebben. En ook sportcomplexen worden klaargemaakt. VN-organisatie UNESCO is bezorgd over de staat van de historische binnenstad van Marrakesh na de aardbeving. De schade aan gebouwen is groot en het deel van de stad dat op de werelderfgoedlijst staat. Een van de beschadigde gebouwen is de minaret van Koutoubia. Is ook ander nieuws vandaag. Multinationals moeten vanaf volgend jaar minstens 15% belasting betalen over hun winst. Bijna 140 landen zijn het eens geworden over dat minimumtarief. Ondernemingen die daarmee te maken krijgen moeten een wereldwijde omzet van 750 miljoen euro per jaar hebben. In Nederland gaat het dan om ongeveer 3000 bedrijven. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Op 29 oktober wordt in ons programma de Libris Geschiedenisprijs 2023 uitgereikt. De prijs voor het beste historische boek van het jaar. En vandaag mogen we alvast de shortlist bekendmaken. En bij ons is juryvoorzitter Kathleen Ferrier. Welkom. Dank u. Ja, wat kregen jullie allemaal onder ogen het afgelopen jaar? Zat er een lijn in? Misschien mag ik allereerst zeggen als voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie hoezeer de situatie in Marokko ons aan het hart gaat. Natuurlijk vanwege het erfgoed, maar ook van al het leed wat daar nu is. En dat wij ook meeleven met de slachtoffers, hun familieleden en vrienden. Dan ja, naar dat de... begrijp ik, deze opmerking, ja. Ja. Dan naar de shortlist. U moet u voorstellen, het gaat om alle geschiedenisboeken die in één jaar geschreven zijn. Dat waren er 400 dit jaar. We hebben een selectiecommissie. En die hebben dat aantal eerst teruggebracht tot 40. En uiteindelijk tot 10. Eind juli hebben de juryleden deze 10 boeken ontvangen. En we zijn aan het lezen gegaan. En na een intensief juryberaad, mag ik wel zeggen, zijn wij tot de volgende shortlist gekomen. Mag ik ze gewoon gaan noemen? Ja, of willen noem ze maar nog gewoon wat meer? Nee hoor, we hebben ook geen trommeltje klaarstaan. Nee, dat bewaren we voor de 29ste. Precies. In willekeurige volgorde. Ik begin met Marcel Metsen. Hoogspel. De politieke biografie van Shell. Mag ik er iets over zeggen? Of... Heel graag. Ja. Het is een kritisch en een geëngageerd werk over een bedrijf wat natuurlijk vanuit een bepaalde optiek ook politiek bedrijft. En het is een ambitieus boek over dit bedrijf. En een boek dat naar mijn idee iedere politicus zou moeten lezen. Want dan zie je hoe de dingen gaan. Dan Leonard Blusset, de Chinese moord. De kolonisatie van Batavia en het bloedbad van 1740. Laura, we hebben het hier over een bloedbad. Ongeveer 10.000 mensen afgeslacht door de VOC. Het is het verhaal van een onbekende geschiedenis, veel te onbekend, van konkelende Europeanen en hoe verdeel- en heerspolitiek daar in de praktijk uitgepakt heeft. En we zijn vooral onder de indruk van hoe de auteur, Blusset, de Chinese bronnen gebruikt heeft. Overigens zijn Marcel en Leonard hier te gast geweest, ook in OVT. Dus die gesprekken zijn ook terug te luisteren voor de luisteraar. Oh, dat is goed om te zeggen. Die kunt u terugluisteren. Dan ga ik naar Martin Bossenbroek. De Zanzibar-driehoek. Een slavernijgeschiedenis van 1860 tot 1900... beschrijft Bossenbroek aan de hand van de self-made diplomaat John Kirk. Hoe slavernij in die tijd plaatsvond. Het is Bossenbroek is een meesterlijke verhalenverteller. Er zitten cliffhangers in. Het leest als een avonturenroman, maar met een enorme gelaagdheid. En je ziet bijvoorbeeld hoe abolitionisten uiteindelijk de wegbereiders waren van het imperialisme. Dan Ivo van der Weideven. De macht van het verleden. Geschiedenis als politiek wapen. Het is een boek waarin je laat zien hoe de geschiedenis het heden bepaalt. En dat vonden wij heel belangrijk. Maar bovendien, hoe machthebbers geschiedenis gebruiken om de bevolking mee te krijgen in wat hun visie is. Een actueel boek. Zeker als je ziet wat er vandaag de dag in Rusland gebeurt. Dus heel belangrijk om het heden te duiden en van daaruit ook te kijken wat zou de toekomst kunnen zijn? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar ook kritisch mee omgaan? Kritisch luisteren naar wat machthebbers ons vertellen. En dan het vijfde boek, Laura. Judith Koelemeijer. Het is spannend natuurlijk, sorry. Ja, die is het spannendst. Ik heb het al gezegd. Judith Koelemeijer. Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven. Het is een zeer geslaagde biografie over Hillesum en over de jaren 30. De hoofdpersoon wordt met respect beschreven. En wat wij vooral heel bijzonder vonden, is hoe Koelemeijer alle zintuigen gebruikt. Kleuren, geuren, gevoel. Om een eerlijk portret te maken van Hillesum en haar werkelijk tot leven te brengen. En ook interessant dat je ziet dat zaken waarvan wij denken dat hoort echt bij de moderne tijd, de spiritualiteit, dat soort dingen, dat dat ook toen heel gebruikelijk was. Goed. Dus, ja, dit zijn ze, Laura. Het is goed te horen, een mooie selectie lijkt me. De boeken zijn hier het afgelopen jaar inderdaad in verschillende vormen ook ter sprake gekomen. We kijken er naar uit, naar de uitreiking. Die is op 29 oktober. Dank voor de correctie. En die wordt in ons programma bekendgemaakt. De Libris Geschiedenisprijs dus. En hartelijk dank, Kathleen Ferrier. We zien je dan weer terug. Heel graag gedaan. Ik zou iedereen aanraden om in ieder geval deze boeken te gaan lezen. En dan zelf te bepalen welk boek voor jou de prijs zou moeten krijgen. Ja, precies. Ik kijk al even naar Lot van Almini. Ik heb ze niet gelezen. Waarvan denk je nu, die wil ik gaan lezen? Nou, ik wilde sowieso de Zanzibar driehoek lezen. Waar mijn collega Bart van der Korte was mijn voorwoord toen. Toen hij het besprak in dit programma. Maar ik wil ze allemaal wel lezen. Zeker. Fresco Samson, jij zit hier allemaal, ook aan tafel. Allemaal. Ik zat al te denken, 29e, red ik dat? Maar ik denk dat ik het red. Dus klinkt heel interessant. Mag ook daarna nog, hè? Boeken kennen geen tijd. Ja. Maar ik wil een mening hebben. Het is leuk om voor jezelf te bepalen welke volgens jou de beste is. Ja. En dan te horen welke wij bepaald hebben. Ja, dat is ook leuk. Ja, die bekendmaking vindt dus plaats in het kader van de Maand van de Geschiedenis. En net als ieder jaar beginnen we in het Openluchtmuseum in Arnhem. En daarna gaan we nog naar Middelburg, Leiden, Eindhoven en Amsterdam. En wilt u een van die uitzendingen nou bijwonen? Stuur dan een mail naar ovtlive@vpro.nl met de gewenste locatie en het aantal mensen. Hartelijk dank. Tot je dienst. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. En dan nu. Bouwvakkers hebben met een graafmachine een groot gat in de Chinese muur gemaakt. En dat was niet per ongeluk, maar om sneller bij het werk te zijn. Een misdaad natuurlijk, want de muur is het bekendste icoon van het land. Maar hoe en wanneer is die muur dat eigenlijk uitgegroeid tot nationaal symbool? We vragen het aan sinoloog Fresco Samson. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst, wat is er nou precies gebeurd? Ja, twee mensen die wilden toch sneller bij hun land zijn en hebben inderdaad een bestaand gat. Hebben ze met grof geweld, met een voertuig, hebben ze dat tot echt een weg gemaakt. Want ze dachten, we willen gewoon wat sneller van A naar B. Ja, het was eigenlijk heel efficiënt bedacht. Alleen, het ging over de muur. Dus ook wel een beetje naïef om te denken dat je daarmee weg kan komen. En ze wisten wel dat het de muur was. Ja, nou, ik heb daar, want ik heb eens geprobeerd om wat foto's op te roepen van hoe ziet dat gebied eruit. En helaas voor deze twee moet ik toch wel tot de conclusie komen dat het toch wel duidelijk was. Wat ik wel moet zeggen om ze te verdedigen is, er staat heel duidelijk in de berichtgeving dat er al een gat was. Het zou mij niet verbazen dus dat het eigenlijk nog een kwestie was van wat modder opzij schuiven. Want dat die muur op heel veel plekken kapot is, dat is heel gebruikelijk. En dat er ook heel vaak dit soort zaken gebeuren, zoals bijvoorbeeld een urinoir maken van tegen de muur aan. Dat soort berichten zie je ook eens in de zoveel tijd. Dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd. Ja, mannen willen tegen bestraft. Mannen willen tegen de muur aanplassen. En toen heeft een man, ik geloof in 2002, heeft daar een urinoir van gemaakt. Vindingrijk, maar inderdaad bestraft. Ja. Dat begrijp ik. Nou, laten we beginnen met de historische oorsprong van de muur. Toch nog even kort de feiten. Wanneer is hij gebouwd en waarom? Ik ga echt proberen om korte antwoorden te geven. Maar we hebben het wel over meer dan 4000 jaar geschiedenis. Derde millennium voor Christus zie je de eerste stukken muur. Een echt mooi stuk dat nog te zien is, is in de provincie Shandong in het noordoosten. Daar zie je dan 1500 voor Christus zie je muur ontstaan. En dan komen we gelijk bij, laten we dat heilig huis nu al kapot maken. Dit is niet één muur. We hebben het echt over een hele set aan muren die we in het moderne denkbeeld tot de grote muur hebben gemaakt. En over hoe grote periode is die muur dan gemaakt? Ik zou bijna zeggen wanneer niet. Het is echt pas een eeuw dat het gestopt is. Tot aan het einde van die hele, de laatste keizerlijke dynastie, die pas in 1912 eigenlijk ten einde komt, zie je dat tot vlak daarvoor nog delen worden versterkt. Dus je hebt het echt over 4000 jaar muurtje bouwen. En wat was het oorspronkelijke doel van de muur? Waarom is hij ooit begonnen? En kun je daar iets over zeggen? Ja, muren. Ik ben gefascineerd door die muur altijd, omdat de neiging van China, maar ook wel vaak sinologisch, is om te zeggen, ja, die muur is om volkeren buiten te houden. Dus die jouw gebied kunnen bedreigen. Nou, dat is echt een eenzijdige kant van die geschiedenis, omdat verplaats je in bestuurders. Als jij probeert rijkje te bouwen, dan wil je dat ook. Ik kwam tegen de microfoon. Dat geeft niet. Dan probeer je ook om mensen die je in jouw gebied hebt, om ze binnen te houden. Dus die muur heeft echt twee kanten. Wel is het zo dat een muur is in de eerste instantie gebouwd, en het beroemdste begin is wel van de eerste keizer van China, om te zorgen dat je als het ware een grens stelt die aan beide kanten ook als vansprekend gezien worden, als van blijkbaar stopt iets hier. En zo is het ook makkelijk om verhalen te gaan vertellen ermee van wat gebeurt er aan die andere kant van de muur. Nu is het wel zo dat die eerste muur van de eerste keizer, dan moet je denken aan 1,5 meter hoog. En daar konden toch, zeker toen ook al, konden daar toch wel mensen overheen kijken. Dus we moeten het ook soms wat minder groot zien dan die 30 meter hoge muren die sommige gebieden van de grote muur inderdaad hebben. Was het dan vooral, want je hebt het al over twee dingen, dus het is ook praktisch, maar het heeft ook meteen een soort symbolische waarde. Landje dan. Roven. Dus het is gewoon zeggen, wij staan hier nu. Wij gaan nu gewoon in deze woestijn onze muur neerzetten. Zodat wij ons gebied langzaam oprukken. Nu is het ook zo, en daarom is die muur is ook een soort bezigheidstherapie. Maar als jij met je soldaten, als je bang bent dat jouw macht ondermijnd wordt, dan is het heel praktisch om ook te zeggen, laten we maar een muur gaan bouwen. Want dan ben je, die soldaten zijn dan ver van jou weg en zijn bezig met hard werken. Dus zo'n muur heeft ontelbare functies eigenlijk. En kon die muur ook barbaren in hun ogen, tegenhouden? Ik vind het al heel mooi jouw aanvulling in hun ogen. Want dat is denk ik ook een hele cruciale hier. Dat ze konden daadwerkelijk, het was een signaal naar die mensen buiten de muur. Maar tegenhouden, no way. Want er zijn zoveel doorgangen in die muur. Daarbij was het zo makkelijk om er overheen te komen, er langs te komen, mensen om te kopen om bij verschillende onderdelen er doorheen te komen. Dus de geschiedenis in die zin van die grote muur, die is niet zo groot eigenlijk. En wanneer was het dan meteen al wel, had het die symbolische waarde als iets groots, of kwam dat pas later? Nou, dat kwam echt pas later. Kijk, die termen die wij er hier aan geven, de grote muur, die is niet gemaakt in China. Dus in China wordt er niet gesproken over de grote muur. In China wordt er, sterker nog, in de hele geschiedenis, in die 4000 jaar van die muren, is het vaak juist de grensmuur. Of er wordt in ieder geval meer over een grensgebied gesproken. En als er al wordt gesproken dan over die muur in wat wij wel ook hier gebruiken, de lange muur, de Changcheng, dat is er ook eentje die eigenlijk pas heel laat naar voren komt. Maar is het dan zo dat het Westen de Chinese muur heeft neergezet als iets groots? Nou, ik vind dat we vanuit het Westen dat er wel flink is aangedikt. Dus dan begin je echt bij mensen als een jezuïet verbiest. Enorm belangrijke man in de Chinese geschiedenis die aan het einde van de 17e eeuw zegt, nou, zelfs alle 7 wereldwonderen bij elkaar die evenaren zelfs deze muur niet. Voltaire heeft erover geschreven, die zei, nou ja, die piramides, ja, big deal, de muur, dat is de bom. Nou, en dan vervolgens hebben we nog mensen als McCartney, die vanuit Engeland op missie ging om eigenlijk te kunnen handelen met China. Die stond op de muur en die, nou, dit is echt zo geweldig, terwijl we weten uit reisverslagen dat de Chinezen onderaan die muur stonden te wachten op McCartney, dat ze dachten, wat doet die man daar, weet je, big deal. Dus vanuit het Westen is daar wel degelijk een hele bombarie gemaakt. En bedenk je dan, kijk, nu kunnen wij op Google Earth kunnen we alles overzien. Maar je staat altijd voor een deel van de muur en die is begrijpelijk dan op dat moment in jouw ogen heel groot. En zo is het voor de Chinezen ook gelopen. Lotfi wil graag wat vragen. Hebben de Chinezen deze mythevorming toch wel geïnternaliseerd tegenwoordig? Want als ik naar beelden kijk van Xi Jinping, staat hij altijd voor zo'n schilderij met die muur achter zich. Ja, je ziet eigenlijk vanaf het einde van de 19e eeuw zie je dat in het collectieve geheugen wordt geprent dat het inderdaad wel de grote muur is die ook in één stuk is. En dat is zeker vanuit de zowel aan de nationalistische kant als de communistische kant is dat heel stevig ingezet als kijk eens wat wij kunnen. Wij Chinezen zijn tot dit in staat. En zelfs zinnen, kreten als van de grote roerganger Mao Zedong bijvoorbeeld. Als jij niet bij de Chinese muur bent geweest, dan ben je geen Chinees. En dan wordt er ook trouwens aangevuld, want het is dan Bu dao chang cheng fei hao han, bu chi jiao zi zhen yi han. Betekent, dan is niet naar de muur gaan, ben je geen echte Chinees en eet je geen dumpling. Nou, dat is zonde. Maar Mao, ik las ook dat Mao nog boeren heeft aangemoedigd om stenen te gebruiken voor de bouw van een eigen huis van die muur. Aangemoedigd. Kijk, de geschiedenis is een pragmatisch gebeuren natuurlijk. En als jij bouwmaterialen nodig hebt, en dat brengt ons ook terug tot dit bericht, is in de hele geschiedenis van die muur is er lekker, je zou bijna zeggen, afgerond. Dus die muur werd in sommige gebieden ook lager. Van de buitenkant werden er dingen afgehaald. Dus dat was heel gebruikelijk. En kijk, nogmaals, we hadden geen Google's, geen satellieten om te kijken. Oh, die Mao die is nu weer bezig. Dat narratief van die grote muur, die kon hij gewoon moeiteloos volhouden. Is zelfs in het nationaal, hoe noemen we dat, in het volkslied terechtgekomen. Van we hebben die muur. Hebben wij als Chinezen kunnen bouwen. En nu gaan wij met ons bloed en ons vlees gaan wij een nieuwe muur bouwen, namelijk de communistische ideaal. En hoe staat dat tot slot? Hoe wordt die muur nu gezien in het huidige China? Nou, die wordt nog steeds gezien als de grote prestatie die geleverd is door de Chineesheid. Tussen hele korte haakjes, de beste muren zijn gebouwd door niet-Chinese volkeren van de Chinese muur. Dus laten we dat even wel hebben. En wordt dat ook verteld in het verhaal? Dat verhaal wordt heel. Want weet je, de illusie is, mensen komen buiten de Chinese muur, door de Chinese muur, en dan komt er een soort toverstof en dan ben je Chinees. Dat verhaal is zo succesvol gepusht dat zelfs sinologen, zelfs doorgeleerd, dit soort dingen geloven. Maar het is goed, ook wel een mooi verhaal. Ja, maar wat jij zei over, wat zei je eigenlijk? Want je zei tot slot, en ik wilde nog even. Ik vroeg me af hoe die muur nu wordt gezien in het huidige China. Ja, nou, tot 2003 was het nog steeds vanuit China in het onderwijs en in de lesboeken was het, die Chinese muur, dat is echt, dat is één van de twee bouwwerken die je van de maan kan zien. En de tweede is de afsluitdijk in Nederland. Dat stond in de Chinese lesboeken. Toen gingen ze zelf kijken en kwamen ze erachter dat dat niet waar was. Maar alsnog, op elk moment, wat jij ook zegt, elk groot moment, moet er in ieder geval een goede stokfoto van die muur. Goed. En hoe, tot allerslot, hoe loopt het af met die slopers? Ik denk dat zij wel een flinke straf tegemoet gaan. Maar het zou me verbazen als dat van die extreme straffen worden van ze gaan nu de rest van hun leven opgesloten worden. Want eigenlijk in China, ja, het bericht is gebracht, maar het is niet zo spectaculair in het spectaculair nieuws gekomen als hier bij ons in het Westen. Nee, want dat is toch, dus wij in het Westen maken er weer wat groter van. Hoe de muur, ja. Goed, Fresco Samsin, heel veel dank voor geen dit dank, gesprek. Geen dank. Boeken met Lotfiel Hamidi. Elke week leest een van onze recensenten nieuwe historische boeken. En deze week is dat, u hoorde hem al, Lotfiel Hamidi. Welkom nogmaals. Ja, goedemorgen. Had je een favoriet boek? Albert Camus over de Algerijnse kronieken. Of zo heet het boek, Algerijnse kronieken. Vertaald, moet ik erbij zeggen, door Eva Wissenburg. Heel belangrijk, want het is voor het eerst vertaald naar het Nederlands. Het is niet zo'n bekend boek van hem, denk ik. Nee, kijk, we kennen Albert Camus natuurlijk vooral van zijn romans. Ik ook, hè. Daarom ben ik ook zo'n fan van zijn werk. En een van de merkwaardige dingen van, als het gaat om zijn romans, met name in de postkoloniale tijd werd er op gereflecteerd, is de afwezigheid eigenlijk van de ander, de Arabier. Want zijn romans spelen zich af in Algerije, waar hij geboren is. Hij is een zoon van pionniers, van kolonisten. En dat werd hem altijd wel verweten. Van ja, hoe kan zo'n groot schrijver doen alsof die mensen niet bestaan, of hooguit als figuranten, mensen die je kunt doodschieten en niet meer naar hoeft te verwijzen, hè, zoals in De Vreemdeling. Maar de Algerijnse kronieken laten zien, want dit is geen roman, maar een journalistiek werk. Het is een bundel reportages, commentaren, repolises, hè, een mengvorm tussen reportages en analyses, over de toestand in Algerije. Tussen 1939 en 1958. Ja, en dan ontkom je eigenlijk niet aan de mensen. Nou, sterker nog, die staan centraal. Hij bericht over de armoede in het land, over de massa werkloosheid, over discriminatie. En hij klaagt eigenlijk als een soort Franse Multatuli het systeem aan. Hè? De Fransen beschouwden Algerije niet alleen als een kolonie, dat is heel belangrijk om te noemen, maar als een integraal onderdeel van Frankrijk, kroonjuweel. Het is het departement heb je daar gewoon, weet je wat, alsof het gewoon Frankrijk is. En hij, met het laten zien van die schijnende armoede onder de Arabieren en de Berbers die er wonen, het grootste deel van het land natuurlijk, zegt hij eigenlijk tegen Frankrijk, hoe kun je nou zo omgaan met mensen die onder jouw regering vallen? Want hij zegt ook van, ja, wij weten toch ook wat armoede is. Dus hoe kun je nou zo blind zijn voor de armoede van een ander? En hoe werd die boodschap ontvangen in Frankrijk? Tot de onafhankelijkheidsoorlog, die dan in 1954 uitbreekt, is hij een van de weinige kritische stemmen over de toestand daar. Hè? Dus hij is ook een van de weinige Fransen die dan ook zegt van die staatsburgerschap die die Arabieren en de Berbers niet hadden. De facto maakte dat dus tweederangs burgers van die mensen. Dat hij zegt, daar ontkomen we niet aan. In dit land zijn we tot elkaar veroordeeld. Hè? De Franse kolonisten en de Arabieren en de Berbers, de oorspronkelijke bewoners van het land. Daar wordt geen gehoor aan gegeven natuurlijk, maar hij laat het in zijn werken wel doorschemeren. Maar vanaf de onafhankelijkheidsoorlog dan komt hij in een lastige positie. Want de Algerijnen willen onafhankelijkheid, willen de Fransen daar weg hebben. Het is een bloedige oorlog. En hij als kind van Algerije wil natuurlijk geen kant kiezen. Dus hè, vanaf dat moment zie je ook in zijn stukken die hij over die oorlog schrijft, eigenlijk een soort both sides, weet je wel. Beide kanten plegen oorlogsmisdaden. Beide kanten hebben het fout. We kunnen niet zonder elkaar, dus we moeten wel tot een soort compromis komen. En dat is hem eigenlijk daarna natuurlijk weer verweten. Van, ja, door wie? Of, ja, bijvoorbeeld door Sartre en andere mensen die juist voor de onafhankelijkheid van de Algerijnen waren. Maar ja, dat maakt het juist zo tragisch. Want Camus, die woonde daar, die leefde daar. Die is geboren in Oran, die kuststad waar hij gewoon heeft geleefd met die mensen. Je kan hem eigenlijk, dat kun je hem niet aandoen, weet je, om te zeggen van nee, je moet de kant kiezen. Nee, ik bedoel, als kind van zijn tijd, ik bedoel, dat is, sommige mensen vinden dat een vreselijk cliché, maar het is wel zo, weet je wel. Je ziet de worsteling. Je ziet die worsteling en dat maakt hem toch wel ergens ook wel bewonderenswaardig dat hij dan zo open is over hoe hij erin staat. Krijg je meer begrip voor de schrijver door dit werk? Zeker, maar je krijgt ook een complete beeld van de situatie destijds in Algerije. Ik vind sowieso de Algerijnse casus een van de meest interessante casussen als het gaat om het kolonialisme. Omdat het zo... vanwege hoe Frankrijk keek naar die kolonie en hoe ze dat uiteindelijk hebben afgehandeld. Ze zijn uiteindelijk gewoon verslagen en ze moesten weg. Maar dit boek geeft toch wel, laat toch wel een soort, nog een cliché, nuance zien. Het is minder zwart-wit dan we vaak denken. Goed, hartelijk dank voor deze tip. Dan gaan we naar Frank G. Bosman, de oude man van Massiaf. Ja. En waar gaat dit boek over? Dit boek gaat over de assassijnen. En dat spreekt meteen tot de verbeelding. Want in het nabije verleden, deze eeuw, zijn er allerlei spellen, games uitgekomen en romans uitgekomen die verwijzen naar deze groep. Het gaat over de middeleeuwen. Het gaat over ten tijde van de kruistochten. Was er een groep, een afsplitsing binnen de Sjiïtse islam. De Nizarische Ismailieten. En die hebben we uiteindelijk de naam assassijnen genoemd, gegeven. En daar hebben we ook het woord assassin aan ontleend. Ja, dus het zal geen lekker groepje zijn. Dan weet je al van, dit is een beruchte groep. Want inderdaad, het waren slijpmoordenaars, huurmoordenaars. Het waren moslims, bijna een soort islamitische ninja's uiteindelijk. Die met heel veel voorbereiding dicht bij de machthebbers kwamen om ze dan te vermoorden in die regio. Het ging niet alleen maar over de kruisvaarders, maar ook over de sunnitische leiders in die strijd. Maar er is heel veel mythevorming ontstaan sindsdien. En wat Bosman doet, is dat hij al die kronieken in de middeleeuwen, maar ook reisverslagen daarna, Marco Polo is daar een goed voorbeeld van, en Orientalisten later, wil hij al die misverstanden en mythevorming wil hij toch wel een beetje rechtzetten. En dat doet hij dus. Want het worden opeens hele vriendelijke jongens in dit boek? Niet per se, maar het zijn dan ook weer niet de jongens die afhankelijk van gemaakt waren. Hè? Dus dat ze zich bedwelmden door drugs. Want assassin is een verbastering van een Arabisch woord wat betekent hashgebruikers. En de veronderstelling is van ja, ze lieten zich bedwelmen om dan te doen alsof ze in het paradijs terecht zouden komen. Hè, een soort in de verbeelding dan. Maar ook dat ze die moorden konden plegen. Nou, dan zegt hij, dat is natuurlijk onzin. Want als je zo'n moord voorbereidt, dan moet je natuurlijk heel alert zijn en geen drugs of drank gebruiken. Maar hij maakte er ook gewoon een volwaardige groep van. Dat ze ook gewoon politieke belangen hadden. Het was geen secte, irrationeel en fanatiek. Want uiteindelijk zijn ze ook in verband gebracht later, in de post-9-11 periode, van terroristen à la lettre, weet je wel. Van fanatieke mensen die voor hun god dan gewoon zichzelf opofferden in zo'n moord. En zijn ze toen ook in al die games opgedoken? Ja, ook omdat, nou, zoals ik al zei, als soort ninja's zijn neergezet, is het toch wel handig om ze dan in die manier in die spellen te gebruiken. En is dit voor iedereen interessant? Zeker, ja, nee, het is heel toegankelijk geschreven. Hij heeft dus al die westerse werken heeft hij dus vertaald. En dat is toch wel een hele opgave geweest. En dat heeft hij heel knap gedaan. En je wordt er echt inderdaad wijzer van. Goed, hartelijk dank. We hebben nog één boek. De luisteraar heeft dat van mij te goed. Voor de volgende keer. Wel wil ik nog één ding zeggen. Misschien als het mag. Geen boek, maar wel een andere soort tip. Het is morgen 11 september. Die datum is natuurlijk gekoppeld aan de aanslagen in New York en Washington in 2001. Maar is er nog een andere 11 september, historische 11 september. 50 jaar geleden vond de staatsgreep in Chili plaats. Het is de moeite waard om daarbij stil te staan. Goed, daar hebben we volgende week ook een spoor terug over. Dus dat komt goed uit. Na het nieuws hebben we een documentaire over flessenpost. En schrijver Roxane van Ypres is de gast over het boek Heeft u Hitler gezien? Van Walter Kempowski. Met deze schijnbaar onschuldige vraag ging Kempowski in de jaren 70 de straat op om zijn Duitse medeburgers te ondervragen. En zo wist hij duizenden getuigenissen over het nazi-verleden te ontfutselen. Dat straks na het nieuws van 11 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Inmiddels is het 40,4 graden geworden in Geelserijen. Weerman Gerrit Hiemstra. Echt ongekend wat we nu meemaken. Na bijna een kwart eeuw stopt hij als weerman van de NOS. Want ik wil echt letterlijk iets doen aan klimaatverandering. En oud-schaatster Barbara Deloor. We gaan schaatsen natuurlijk. Het nieuwe gezicht van het fitnessprogramma Nederland in Beweging. Bewegen en praten vind ik wel een dingetje. Maar dat zijn we goed aan het oefenen. Gerrit Hiemstra en Barbara Deloor. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op €1000. Deel het nu op hier.nu. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. NPO Radio 1. Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Marokkaanse autoriteiten hebben alle scholen gesloten in de zwaar getroffen regio ten zuiden van Marrakesh. Lokalen worden zo snel mogelijk omgebouwd tot opvangplek voor mensen die geen huis meer hebben. En ook sportgebouwen worden klaargemaakt. Het dodental door de aardbeving in Marokko staat inmiddels boven de 2000. De vrees is dat het aantal nog verder zal oplopen. Vooral omdat reddingswerkers moeite hebben om afgelegen plekken te bereiken. Er zijn ook meer dan 2000 gewonden geteld, waarvan er 1400 ernstig aan toe zijn. Op verschillende plaatsen hebben mensen de nacht buiten doorgebracht in Marokko, omdat hun huis is verwoest of omdat ze bang zijn voor instortingsgevaar. Vooral in Marrakesh zijn ook veel mensen op vakantie, zoals bijvoorbeeld Jasper van Biezen uit België. Goedemorgen, meneer van Biezen. Goedemorgen. Heeft u vannacht weer in uw hotel kunnen slapen? Ja, dat hebben we gedaan. We hebben wel even getwijfeld of we dat gingen doen, want het hotel is nog altijd niet officieel gecommuniceerd dat het hier veilig is. En sommige andere toeristen hebben ook nog buiten geslapen deze nacht aan het zwembad. Maar ja, ik heb toch na wat twijfelen gekozen om binnen te slapen. U achtte dat veilig genoeg of dacht... Wel, de vorige nacht hebben we ook buiten doorgebracht. En ja. Ik had eigenlijk helemaal niets geslapen. Dus ik voelde me alles behalve tiptop. En ik dacht, ik wil dat niet nog eens meemaken. Dus toch gewoon naar gekozen om in een eigen bed te slapen. En is u daar nog iets over geadviseerd? Of dat verstandig was of niet? Wel, er is van in het begin gezegd, alles wat je binnen doet is eigenlijk op eigen risico. En dat is nog altijd het enige officiële nieuws dat ik vernomen heb van zowel TUI als het hotel zelf. Dus is nog altijd niet gecommuniceerd dat het volledig veilig is of dat het hotelgebouw gecontroleerd is. Wat eigenlijk wel jammer is, want je ziet duidelijk dat er wel schade is. Er zijn ook bepaalde delen van het hotel afgesloten omdat daar nog omdat het daar nog niet mogelijk is om daar al naar binnen te gaan. Hoe is de sfeer in het hotel? Dat is een beetje een mix van iedereen die er op zijn manier mee omgaat. Sommige toeristen die gaan gewoon verder met hun vakantie. Anderen, waaronder ik mezelf reken, die doen het een beetje met gemengde gevoelens. Ik ben eigenlijk wel klaar om naar huis te vertrekken. Want ik vind het zelf moeilijk om dan een vakantie te genieten. Terwijl je weet dat er zoveel gewonden en zoveel doden zijn op een paar kilometer van hier. Je ziet ook wel dat er hier en daar aanpassingen gedaan zijn aan het hotelverblijf. Er is geen muziek, er is geen animatieprogramma om toch op die manier een beetje respect te betuigen aan al die slachtoffers. U zei, ik wil eigenlijk wel graag naar huis. Dat is vandaag, hè? Weet u al of u veilig naar huis kunt vliegen of niet? Wel, ik heb dat allemaal zelf moeten gaan vragen eigenlijk. Ik heb ook geen communicatie ontvangen die mij vertelt van kijk, uw vlucht gaat gegarandeerd door. Daar heb ik geen nieuws over gekregen. Maar blijkbaar is het wel zo dat alles zal doorgaan. Dus ik verwacht straks rond 6:45 Marokkaanse tijd om op te stijgen met het vliegtuig, ja. Ik wens u een goede reis, meneer Van Biezen. En hartelijk dank. Ja, toen in Nederland laat weten dat reizigers die via hun organisatie geboekt hebben de nacht hebben doorgebracht in een hotel. Hotels zijn nagelopen door onze mensen ter plaatse, zeggen ze. Er is lichte schade en ze zijn operationeel. De meeste gasten in Marrakesh zullen de komende dagen volgens hun geplande reisschema naar huis reizen, aldus Toei. VN-organisatie UNESCO is bezorgd over de staat van de historische binnenstad van Marrakesh na de aardbeving. Schade aan gebouwen is groot in het deel van de stad dat op de werelderfgoedlijst staat. Een van de beschadigde gebouwen is de minaret van de Koutoubia-moskee. Voor het EK-kwalificatiewedstrijd tussen Ierland en Nederland, die wordt vanavond een minuut stilte gehouden uit respect voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. En ook voor de wedstrijden in de eredivisie van de vrouwen wordt stilgestaan bij de aardbeving. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen door Russische drones. Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssystemen onschadelijk gemaakt. Brokstukken kwamen neer in 3 verschillende wijken van de stad. Zeker 1 iemand raakte gewond. Politie en marechaussee hebben vannacht een eind gemaakt aan een illegale raveparty op een terrein van Defensie in de buurt van Arnhem. Volgens getuigen waren er tientallen mensen aanwezig. De politie greep in nadat er klachten waren binnengekomen over harde muziek. In het Flevo ziekenhuis in Almere is het norovirus uitgebroken. Patiënten met klachten worden tijdelijk in aparte kamers verpleegd om verdere verspreiding te voorkomen. Het norovirus veroorzaakt buikgriep en is erg besmettelijk. Multinationals moeten vanaf volgend jaar minstens 15% belasting over hun winst gaan betalen. Bijna 140 landen zijn het eens geworden over dat minimumtarief. Ondernemingen die daarmee te maken krijgen moeten een wereldwijde omzet van 750 miljoen euro of meer per jaar hebben. In Nederland gaat het dan om ongeveer 3000 bedrijven. Als die multinationals in andere landen minder dan 15% belasting betalen, moet er in Nederland extra belasting worden betaald. Het nieuwe belastingssysteem gaat voor de Nederlandse schatkist zo'n 466 miljoen euro opleveren. Het weer tot besluit zonnig en erg warm. 28 graden op de Wadden tot 32 in het binnenland. Morgen is er opnieuw veel zon en wordt het nog erg warm met 25 tot 30 graden. In de avond is er kans op regen en onweersbuien. Erik Evengroen van de ANWB. Ja, het is erg druk vanzelfsprekend op de wegen richting de kust en de recreatieplassen. Verder vooral files door werkzaamheden, zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Wessem, daar staat 4 kilometer file, de vertraging is een kwartier. A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaat, 6 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. De A27 Utrecht richting Breda, daar wordt gewerkt aan de brug bij Gorkum. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. En tot slot nog een half uur oponthoud op de N513 richting Castricum-aan-Zee. En er staat 3 kilometer file. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Vanavond in Mediastorm. Bedrijven die vervuilen zoals KLM en Shell proberen met groene campagnes hun imago op te vijzelen. En wat doe je dan als krant die van advertenties leeft? En met Roel Maaldering kijk ik wie het imago van prinses Alexia bepaalt. Het Koningshuis of haar fans? Mediastorm is er vanmiddag om 6:50 op NPO 2. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in Spoor Terug een verhaal over flessenpost. Mensen die iets op hun hart hebben en een briefje in een fles stoppen in de hoop dat het bij iemand aankomt. Matthijs Deen dook in de oorsprong van de flessenpost en reisde naar Hamburg, waar een verzameling van meer dan 600 aangespoelde brieven als een schat wordt bewaard. Welke verhalen trof hij aan en hoe is de flessenpost ontstaan? Dat hoort u tegen 11:30. Maar nu eerst, wat heeft de Duitsers van de Hitler-generatie bezield? Over die vraag hebben vele historici en schrijvers zich gebogen. Maar geen van allen pakte dat aan, zoals de notoire schrijver Walter Kempowski. In de jaren 70 ging hij de straat op met de schijnbaar onschuldige vraag: heeft u Hitler wel eens gezien? Daar kwamen de meest uiteenlopende antwoorden op, die samen een indringend beeld schetsen van een volk dat zich liet verleiden tot het kwaad. Schrijver Roxane van Ypres schreef het voorwoord bij een nieuwe uitgave van de getuigenissen van Kempowski. En is hier, welkom. Dank je wel. Zou je allereerst kunnen schetsen, wie was deze Walter Kempowski? Een hele bijzondere man. Met inderdaad een hele ongebruikelijke aanpak van schrijven. Zelf getekend door de oorlog, was een puber. Lid van de Hitlerjugend geweest. En wat hem misschien nog wel meer heeft getekend is dat hij na de oorlog op Amerikaans gebied werkte. Terugging naar huis in Russisch gebied. En daar werd opgepakt door de Russen met een aanklacht van spionage. Hij had gezien dat de Russen toch wel veel materieel meenamen. Meer dan eigenlijk afgesproken was. Was van plan dat met zijn broer aan de Amerikanen te vertellen. Dus zo jong de gevangenis ingegaan, 25 jaar veroordeeld. Na 8 jaar pas vrij, in 54. Zijn broer ook de gevangenis in, maar zijn moeder ook. Dus en waarom zijn gezin, moeder? Het hele gezin werd gestraft, iedereen werd schuldig bevonden. En daar is eigenlijk zijn merkwaardige fascinatie voor stemmen ontstaan. Hij zat in de gevangenis, deze jonge man die zeer gefrustreerd was over alles wat hij meemaakte. En hij hoorde de andere gevangenen, de stemmen op de binnenplaats, de verhalen over de oorlog, wat ze hadden meegemaakt, de verschillende kanten. En toen hij vrij kwam, hoorde ook de stilte in de samenleving zelf. Het onvermogen om te reflecteren op wat daar nou was gebeurd. En dat is waar zijn zoektocht eigenlijk is begonnen. En nog even over dat gezin. Van je zei, hij zat bij de Hitlerjugend. Uit wat voor nest kwam hij? Wie was zijn vader? En hij is geboren in Rostock, hè, in Oost-Duitsland. Ja, Oost-Duitsland. Hij kwam uit een redelijk normaal gezin. Ik denk niet dat daar iets heel interessants zit voor zijn latere leven. Maar wel, ik denk vooral wat hem getekend heeft, is natuurlijk die oorlog. Zijn vader is overleden in de oorlog, het einde van de oorlog. En was zijn vader een fanatiek nazi? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Het vertelt het verhaal. Ja, vast niet. Wel, maar ik weet het even niet meer. Weet ik niet. Ik weet dat de man overleden is. En ik neem aan, hij is aan het front volgens mij overleden. Ja, maar hij zat zelf in ieder geval in de Hitlerjugend en heeft zich daarna losgemaakt van het gedachtegoed. En hoe kwam jij in aanraking met de verzamelde getuigenissen van Kempowski? Want we hadden het net over dat gezin, die vader. Het is eigenlijk niet zo'n hele bekende man voor ons. Mm-hmm. Hij geeft ook nauwelijks context in zijn boeken. Ja. Dus het gaat heel erg om wat er in die getuigenissen naar voren komt. Hoe las jij het voor het eerst? Ik weet niet wanneer ik het voor het eerst las, maar ik weet wel dat ik in ieder geval naar teruggegrepen heb voor het schrijven van de 4 mei-lezing. Omdat ik toen dacht, voor die opdracht, daar heb je niet zo heel veel tijd. En je wil wel echt, je wil natuurlijk gewoon een zo goed mogelijke boodschap, of in ieder geval zo goed mogelijk verhaal schrijven. En dan grijp ik vaak terug naar zijn werk, omdat het zo anders, maar ook vooral zo concreet is. Vooral herdenkingsculturen, of dat nou de Duitse of de Nederlandse is, dat maakt niet zoveel uit. Die kunnen allemaal verzanden in een soort abstracte taal, overal omheen, een beetje overal omheen draaien. Van nou, hoe herdenken we nou en wie mag er herdenken? En het ene land bevindt zich in een fase van het nog niet onder ogen kunnen komen. En het andere land zit in een soort, wat Duitsland nu eigenlijk veel meer is, in een soort versteende rouw. Dus zoveel mogelijk monumenten maar optuigen om te laten zien, het spijt ons heel erg. En Kempowski gaat daar dwars doorheen door simpelweg stemmen aan het woord te laten komen. Oral history. Ja, dus ik weet dat voor de 4 mei-lezing, ik ben ook begonnen met de openingszin die ook hier voor deze boeken gebruikt wordt. Wist u ervan? Ja, want kun je iets vertellen over die aanpak? Je hebt het, je zegt al, oral history, maar op een hele kale, uitgeklede manier. In de jaren 70 ging je eerst met die andere vraag de straat op. Gewoon de straat op, Duitse medeburgers ondervragen. Mm. Niet op een enquête-achtige manier, ja. Maar gewoon. Met de vraag, heeft u Hitler gezien? Hoe kwam je bij die vraag? Nou, dat was eigenlijk een... de reden dat dat ooit begonnen is dat hij op de grond paparazzen tegenkwam en waarvan hij zag dat iedereen eroverheen stapte. En hij heeft die opgeraapt en dat bleken eigenlijk brieven en dagboeken van iemand aan het front te zijn, die waarschijnlijk nooit meer teruggekeerd is. En vervolgens, om over dat onvermogen tot rouwen of tot reflecteren na te denken, het letterlijke zwijgen, waar vind je dan de stemmen? Dat zijn natuurlijk de dagboeken van mensen. Er wordt wel degelijk gesproken, alleen op een andere manier. En zo is hij tot zijn bekendste werk is de 10-delige reeks Das Echolot. En dat is eigenlijk alleen maar dagboekfragmenten, chronologisch opgesteld, tussen 1993 en 2005. En dat is ook hoe hij tot die vraag kwam. Dus niet, was u voorstander van Hitler of was u tegenstander? Want dan krijg je weer een heel moreel geladen antwoord. En die stress die daar binnen naoorlogs Duitsland omheen lag. Maar gewoon, heeft u Hitler gezien? Hele feitelijke vragen. En dan komt daar een antwoord op. Waar eigenlijk in het vervolg van het antwoord, het eerste is natuurlijk ja of nee, maar vooral in het vervolg van het antwoord een heleboel prachtigste te vinden is. Want wat zeggen mensen dan op die vraag? Dus stel dat ze hem niet gezien hebben, wat komt er dan daarna? Ja, dat is echt fascinerend. En dan moet je, eigenlijk is het bijna zonde om daaruit te citeren, omdat in de samenklank van die stemmen gebeurt er iets bij je als lezer. Of je nou veel verstand van de oorlog hebt of niet. Juist door die veelheid van stemmen tot je te nemen, al blader je maar een paar bladzijden door, ontstaat er iets. Dat is namelijk van totaal ideologisch gemotiveerde antwoorden van ja, natuurlijk hebben wij die gezien, want wij stonden vooraan. Ook hele praktische antwoorden van wij werden opgejut richting de mars. Wij moesten daar juichen. We kregen lekkere dingen uitgereikt. En verder vonden we het maar een zielig mannetje. Dus het is alles, is het. Kun je een van de, toch, je zegt, één heeft eigenlijk geen zin. Het is een mozaïek inderdaad. Maar we willen toch een beetje een gevoel krijgen van wat hij doet. Kun je er eentje voorlezen die jou heeft geraakt? Dit is inderdaad uit het eerste deel van deze heruitgave. Dus dat is inderdaad de vraag, heeft u Hitler gezien? De tweede vraag, het tweede deel is wist u ervan? Maar dit is als antwoord op de eerste vraag. Dit is een leraar geboren in 1904. En zijn antwoord luidt, u wilt waarschijnlijk weten of we gefascineerd waren? Absoluut. Als die man je aankeek, ging dat door merg en been. Voordat we jonge luitenants werden, werden we naar het sportpalast gecommandeerd. Want daar zou hij komen. De propaganda bediende natuurlijk alles. Het oog, het oor, enzovoort. En hij heeft natuurlijk ook wel iets gepresteerd. Ten slotte heeft hij in de Weimar-tijd de grootste partij opgezet. Je moet het allemaal in de tijd zien. Voor ons betekende Duitsland nog iets. Daarbij liep een rilling over je rug. Jonge mensen kunnen zich dat nu niet meer voorstellen. Wij waren natuurlijk ook zwart-wit-rood. Ik kan me voorstellen wat er in een oude vrijster omgaat als ze iemand over de keizer hoort vertellen. Met Hitler is dat net zo, hoe hij ook geweest mogen zijn. Toen hij later steeds meer succes had, is het hem naar het hoofd gestegen. Wat een laatste zinnetje. Ja. Dat laatste zinnetje was nog een heel klein beetje relativering op wat hij dan daarvoor zegt. Maar wat zegt dit fragment jou? Wat vertelt dit? Het zegt zoveel en natuurlijk ook zo weinig. Kijk, dat is natuurlijk wel altijd de kanttekening bij dit soort dingen. En daarom vind ik de veelstemmigheid ervan belangrijk. Kijk, het is natuurlijk geen soort gecontroleerde test. Dus dit is één iemand. Maar wat je wel hieruit voelt, is inderdaad dat enthousiasme dat opkomt. En dan nog een beetje getemperd door, de oorlog is voorbij. En ze weten donders goed hoe ze daarop terug moeten kijken. Dus nog een beetje getemperd door, en verder is hij ontspoord natuurlijk. En zou ik er nu niet meer in meegaan? Je moet het in de tijd zien. Nou, dat proef je wel bij veel mensen, veel antwoorden terug. Dus het is eigenlijk stemmen van toen, maar toch al gecorrigeerd door het naoorlogse sentiment. Dat wel, ja. Ja, en dan weet je niet precies of dat soort van maatschappelijke politieke correctheid is, of dat hij dat ook echt daadwerkelijk Nee, dat weet voelt. Je nooit. Nee, het is vooral ook, en dat daarom lees dit zo als een menselijke ervaring, dus ook de menselijke ervaring van de oorlog. Je voelt dat ook als je Das Echoloot leest, dus de dagboekfragmenten, het onvermogen van mensen om de waarheid te spreken. En dat maakt dit ook zo boeiend, natuurlijk. Ja, en je hoort ook wel, hij beschrijft ook wel heel goed hoe die zintuigelijke ervaring van die propaganda werkte. Ja, dus ja. Het bediende oog en oor, of wat zei hij? Ja. Dat je ook wel, ja, dat je er bijna in meegaat, ja. Dat je het begrijpt. Nou, dat was natuurlijk al veel langer gaande. Voordat de oorlog, kijk, vanaf 1933 waren mensen al onderwerp van alle lijn, het voorwerp van de propaganda. En dat zie je ook wel in de. Vooral in de jongere antwoorden. Mensen die jong zijn en echt niets anders hebben meegekregen, die dachten, ja, deze man zet zo'n. In die periode ging het voor de meeste mensen vooral om het economische wonder. Dat de rest bagatelliseren ze en relativeren ze. Kijk, dat proef je er heel erg uit. En nu had je het inderdaad terecht over de tweedeling in het boek. Dus het is opgebouwd rond twee vragen. Heeft u Hitler wel eens gezien en wist u ervan? En ja. Dan weten we allemaal dat het gaat om wist u van de concentratiekampen en de vernietiging van de Joden. Dat is een vrij directe vraag. Ja. Wat voor antwoorden kreeg je daarop? Nou, eigenlijk verrassend genoeg toch best wel veel rechtstreekse antwoorden. Want je zou denken dat mensen daar enorm om de hete brei heen draaien. Maar dat is niet zo. Nu moet je natuurlijk ook dit wel zien binnen de selectie. Uiteindelijk, Kempowski heeft geen literaire manipulatie toegepast. Dus het is wat dat betreft echt chronologisch op, volgens mij, geboortejaar ook van de respondenten in dat tweede deel. En ja, hij heeft natuurlijk wel iets van een selectie gemaakt. Dus ik kan me zo voorstellen, dat schrijft hij ook wel ergens, dat hij de dubbelingen of de dingen waarvan hij zegt van, nou, die zijn niet zo relevant, eruit heeft gehaald. Maar het verbaast me dat toch iedere keer weer over als ik het lees, hoeveel mensen ervan wisten en ook in welk detail ze ervan wisten. Maar ja, wat dat betreft is het ook natuurlijk echt, dat zeggen de respondenten zelf ook wel, je moet het in de tijd zien. Je voelt dat mensen het ook een soort verdiende loon vinden. Dat komt er heel erg in terug. Maar nogmaals, ik doe het bijna echt tekort door dit soort toevoegingen. Maar je zegt dus eigenlijk valt juist op dat best veel mensen het wisten. Terwijl bij ons de gevleugelde uitspraak is, wir haben es nicht gewusst. Komt die er ook in voor? Ja, nee, natuurlijk. Ik geloof het eerste antwoord, en dat is ook zo, dat komt er steeds in terug. Nee, ik niet. Nee, dat is de eerste respondent op de eerste bladzijde. En ja, die hoor je veel. Maar dan in de zinnen daarna komt er altijd een soort toelichting op wat ze dan wel wisten. Van, ja, maar er verdwenen wel meisjes uit mijn klas en die kwamen nooit meer terug. Of wij reden langs die kampen. En mijn ouders zeiden wel, als je daarin verdwijnt, daar kom je niet meer uit. Dus dan is er op die manier kom je wel weer iets te weten. Maar soms zeggen mensen ook wel echt letterlijk ja. Wat mij opvalt, dat vond ik wel heel grappig, is uiteindelijk zag ik een lijn terugkomen van antwoorden die ik zelf heel boeiend vond. En dat waren bijna allemaal huisvrouwen. Dat bedacht ik me toen. En wat zeggen die huisvrouwen? Die zijn best wel to the point. Zal ik er eentje voorlezen? Ja, dan weet je wat ik bedoel. Een huisvrouw geboren in 1925. Dus op de vraag, wist u ervan? Ja, werkkampen, dat wisten we. We kregen te horen dat er mensen zaten die anders dachten of werkschuw waren. En met die verklaring heb ik genoegen genomen. Ik heb niemand gemist, maar ook nooit gehoord dat er iemand terugkwam. Met onze jeugdgroep maakten we op sommige feestdagen uitstapjes naar Stoethof, waarvan ik later hoorde dat daar een concentratiekamp had gezeten. En daar stuitten we tijdens onze uitstapjes op grote stukken omheind land, waar niemand te zien was, maar ook geen transporten of schoorstenen of zo. En dan zeiden ze, daar in de verte ligt dat kamp, dat werkkamp voor mensen die het ernaar gemaakt hebben. Ja. Ja. Ja. Dus zij wist, dit is heel duidelijk. Dit zegt, Dat is heel duidelijk. Ja. En wat ik jou net liet zien, die vind ik toch wel echt, even kijken hoor. Dat is 278. Dit is er eentje. Ambtenaren zeggen ook hele boeiende dingen. Zeer kernachtig. Een ambtenaar geboren in 1920. Antwoord op de vraag. Het gaat slecht met ons, werd er gezegd. En dat is hun schuld. Dat is de enige zin. Ja, en dan komen we ook bij de tijdloosheid misschien van dit boek. Want als jij nu, ja, als je nu kijkt naar deze aanpak, hè, denk je dan van, zou dit ook misschien werken bij een thema wat nu recent bij ons speelt of wat belangrijk is? Zou je dit ook kunnen toepassen op, ja, op het heden? Mm-hmm. Nou, ik ben zelf altijd heel huiverig met het trekken van parallellen tussen die tijd en nu, omdat het zoveel discussies doodslaat en dat mensen dan denken dat je automatisch ook uitgaat van het einde van toen. Van, nou ja, daar gaan we nu ook heen. Wat natuurlijk onzin is. Maar het is natuurlijk wel interessant, want anders kun je net zo goed nooit meer omkijken naar geschiedenis. Het is natuurlijk wel interessant om systemen en mechanismen te bestuderen. Ik vind wat dat betreft ook, dat is gelukkig ook hierin opgenomen, het nawoord van Sebastian Haffner. Dat is een belangrijke, inmiddels overleden Duitse jurist en publicist. Heeft heel veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog. En die gaat daar wat meer op in. Die gaat in op het economische wonder en het feit dat zelfs de grootste Hitler-tegenstanders in die tijd op een gegeven moment zoiets hadden van, ja, jeetje, als dan zoveel mensen achter die man aanlopen, heb ik dan een verkeerd waardekader? Heb ik een, ja, is mijn wereldbeeld misschien helemaal verkeerd? Als zoveel mensen hierin meegaan en zeggen van, ja, nee, natuurlijk, hè, er gebeuren ook een heleboel verkeerde dingen, maar kijk even hoeveel mensen die uit de absolute ellende getrokken heeft. Dus hij gaat daar dieper op in. Dat is mooi. Ook de toename van het aantal stemmers, pro-stemmers en de afname. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je op detail heel mooi mechanismen kunt bestuderen. Waarom voelen mensen zich aangetrokken tot simpele antwoorden, tot een sterke leider? En ja, dat zien we natuurlijk in de huidige tijd ook. Hoe groter de crises van een tijd zijn, hoe meer mensen behoefte hebben aan houvast. Goed, ja, het is dus nog steeds een zeer relevant boek. Hartelijk dank, Roxane van Ypres. Het boek heet Heeft u Hitler gezien? Het is van Walter Kempowski en het is nu verkrijgbaar. Hartelijk dank. En naar aanleiding van dit gesprek nog een tip uit ons archief. Vorig jaar hadden we een gesprek met historici Erik Somers en René Kok over hun boek Adolf Hitler, de beeldbiografie. En daarin laten ze zien hoe cruciaal de rol van film en fotografie waren in de mythevorming rond Hitler. Naast professionele fotografen legden ook amateurfotografen en gewone burgers de charismatische Führer vast, waardoor zijn imago als man van het volk versterkt werd. We hebben ook twee foto's in zijn boek. Dan staan mensen Hitler bij zijn woning. Hij had een vrij gewone woning in München. Staan hem op te wachten. En als hij buiten komt, willen ze met hem op de foto. Bijna dat selfie-idee. Hè? En dat deed hij ook aan mee. Dat ziet er allemaal heel informeel uit. Dus hij was altijd bereid om met mensen op de foto te gaan. Even zonder het idee, ook als je die amateurfoto's ziet, dat veiligheid bijna ver weg is. Mensen hangen bijna letterlijk soms in zijn auto om die foto's te maken. Ja, het gesprek is terug te vinden op onze site vpro.nl/OVT. En dan nu de nieuwsupdate van Jeroen van Kam. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn sinds de aardbeving honderden vragen binnengekomen over de situatie in Marokko. Zowel van bezorgde mensen in Nederland als reizigers die nu in Marokko zijn. Een deel van hen zit vast omdat veel wegen nog onbegaanbaar zijn. Ook zijn vluchten geannuleerd en is onduidelijk of ze naar Nederland kunnen vliegen. Voor zover nu duidelijk zijn er geen Nederlandse slachtoffers onder de doden, zegt een woordvoerder van het ministerie. De Nederlandse ambassadeur is gisteren met een team vanuit Rabat afgereisd naar Marrakesh om daar consulaire bijstand te verlenen. De aardbeving heeft aan zeker 2000 mensen het leven gekost. De verwachting is dat het aantal nog op zou lopen, vooral omdat veel kleine dorpen in de bergen die zwaar zijn getroffen moeilijk bereikbaar zijn. Epicentrum lag in het Atlasgebergte, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. De Marokkaanse autoriteiten hebben alle scholen gesloten in de zwaar getroffen regio. Lokalen worden zo snel mogelijk omgebouwd tot opvangplek voor mensen die geen huis meer hebben. En ook sportcomplexen worden klaargemaakt. Vannacht hebben veel mensen in de regio buiten geslapen uit angst voor naschokken of mogelijk instortingsgevaar. Het spoor terug. Het lijkt een eeuwenoude traditie te zijn van mensen die iets op hun hart hebben en dat willen delen met een anonieme ontvanger. Of van drenkelingen die aangespoeld zijn en op zoek zijn naar contact. De flessenpost. Een papiertje in een fles die wordt meegenomen door de zee. Maar die traditie heeft een heel andere en vrij recente oorsprong. Zo is te lezen in het net verschenen Duitse boek Flaschenpost van de letterkundige Wolfgang Struck. Matthijs Deen zocht hem op in Hamburg, waar een verzameling van meer dan 600 aangespoelde brieven als een schat wordt bewaard. brief in een fles gevonden. Hij stiet op het rif met volle zeilen. En is met vloed weer vlot geraakt, maar zakte diep. Er stond bij het peilen 3 vaam in het ruim. Hij was gekraakt. Toen alle deckhands aan de pompen. De schipper, daar het water steeg, trachtte ons ijver in te stompen. Wij plunderden de drankkast leeg. Hij liep op en neer over het reddeloos wrak, als een rat in de val. We zinken. Ik lag op de kooi met een fles cognac, mij een laatste roes te drinken. Gij die deze fles op het strand mocht vinden, doe in een kist wat drank en tabak en stuur het met zeestroom en winden naar de overlevende van het wrak der Insulinde. Zo stellen we ons dat het liefste voor, toch? Zoals in dit gedicht van Slauerhoff dat brief in een fles gevonden heet. Een eeuwenoude gewoonte van schipbreukelingen om noodkreten of laatste boodschappen in een dichtgekurkte glazen fles toe te vertrouwen aan de winden en stromingen van de zee. Het is ook onweerstaanbaar. Die eenzame reis van een kleine fles in de oneindige oceaan. Soms jarenlang onderweg. En dan de zee zelf, die bepaalt op welke kust, op welk continent de boodschap zal aanspoelen. En gevonden zal worden door een wandelaar die haar hond uitlaat. Een visser die zijn net inhaalt. Of een kind dat speelt bij de branding. Lees dit dan als een lang verwachte brief. Schreef de dichter Leo Vrooman ooit in zijn gedicht Voor wie dit leest. Want wie hem vindt, wil hem lezen. Zo nieuwsgierig zijn we wel. Op welk continent ook. Een door de zee bezorgde brief wordt opgepakt en als het even kan, ontcijferd. De flessenpost als een eeuwenoude, bijna mythische traditie. Het is bijna jammer dat er niks van klopt. Ik ben onderweg naar Hamburg. Waar ik heb afgesproken met Wolfgang Struck. Wolfgang is hoogleraar Duitse letterkunde in Erfurt. Maar we zien elkaar in Hamburg, omdat daar in de Federale Bibliotheek voor de Zeevaart en de Hydrografie een verzameling van ruim 600 briefjes wordt bewaard. Briefjes die 1,5 eeuw geleden in flessen in de oceaan geworpen zijn. Soms duizenden kilometers op de golven gedobberd hebben, zijn aangespoeld, gevonden en teruggestuurd naar de Deutsche Seewarte, het Duitse instituut voor zeeonderzoek, waar de geleerde Georg Balthasar von Neumayer ze in ontvangst nam. Als hij tenminste niet op reis was. Hallo. Herr Deen macht een reportage voor het Holländische Radio. De gastvrouwen van de bibliotheek duwt een karretje binnen. Ja, ik hol die gerne raus. Op het karretje staan 5 lijvige banden die eruit zien als grote plakboeken. Gibt auch tatsächlich eine Flasche. Is dat een originaal? En ook een niet in zee geworpen fles met een brief erin. Goed voorbeeld wie solche flaschen aussahen früher. Also sie waren zum Teil auch tatsächlich mit Sand bestückt, zum Teil ohne. En binnenin op het laagje zand is een opgerold papiertje. Ik kan niet ontkennen dat ik zelfs bij deze fles het verlangen heb het briefje te lezen. Van de stroming met verdriftet. Ja. Maar de fles is verzegeld, al 1,5 eeuw. En dat blijft natuurlijk ook zo. Wat verwacht ik dan van dat briefje? Wat hoop ik oog in oog met zo'n fles tegen beter weten in? Ik weet wat erop staat op het papiertje. Ik ben niet onvoorbereid naar Hamburg gekomen. Dat opgerolde stukje papier geel van ouderdom, dat daar in die verzegelde fles op het laagje zand rust, is niks meer dan een voorbedrukt formuliertje, ingevuld door Georg Neumayer of een van zijn vrienden of assistenten. Met lengte en breedtegraad van een positie op de oceaan, naam van het schip, de kapitein, het tijdstip waarop ze in zee geworpen is en het dringende verzoek aan de vinderen terug te sturen naar Georg Neumeier in Hamburg. Ik weet het. En toch dat verlangen. Je kan niet weten, immers. Georg Neumeier is een in der Bayerischen Pfalz geborener Physiker, der eine Faszination fürs Meer entwickelt hat, sehr früh schon. Und der ein ganz seltsamer Neumeier war ein 19e-eeuwse Geleerde und Entdeckungsreisiger, die, nach den Fotos zu urteilen, eine starke Gelijkenis vertoonde mit seinem Generatiegenoot Franz Liszt. Ook al werd hij 1826 een aardig eindje van de kust geboren, 30 kilometer westelijk van Worms, toch zou zijn hart zijn leven lang uitgaan naar de zee. In de wereld waarin hij geboren werd, waren er nog veel witte plekken op de kaart. En het was al een eeuw heel gewoon als een wetenschapper zijn dagen sleet als ontdekkingsreiziger in plaats van achter zijn bureau. Darwin, Humboldt, allemaal trokken ze over oceanen, door jungles, langs rivieren of beklommen ze het hooggebergte. Neumeier reisde naar Zuid-Amerika en Australië. Aanvankelijk als matroos, later als wetenschapper. En die trage en gedesoriënteerde ervaringen op zee, omringd door niets dan onverschillige einders, zonder kustlijnen, zonder bakens, ontstaken in hem een sterk verlangen, een methode te vinden om niet alleen in die oneindige oceaan op elk gewenst moment uit te maken waar hij zich precies bevond, maar vooral ook om de snelste route te vinden naar de troost van de kust, de haven, de bestemming. Vandaar zijn interesse in aardmagnetisme, sterrenkunde, navigatie en zeestromingen. Hij bestudeerde logboeken van schepen, vergeleek hun routes, hun vaartijden, het weer dat ze onderweg te verduren hadden gehad, de toestand van de zee, alles wat zoal in die logboeken te vinden was. Maar hij wilde meer. Want er was, wist de wetenschap al geruime tijd, iets aan de hand met die zee. Iets raadselachtigs. Want wat er op het eerste oog uitziet als een statische, maar gigantische bak klotsend water, is eigenlijk te vergelijken met een groothumeurig beest, waarin krachten werkzaam zijn die niet met het blote oog vallen waar te nemen. Ja, de eerste aanleiding was dat een zeilschip, een van die oude overvaarders in de tropen, water uit de diepte omhoog haalde met een emmer en uitvond dat dat water veel kouder was dan het water aan het oppervlak. Dit is Femke de Jong, oceanograaf aan het NIOS op Texel, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. Gemiddeld is de oceaan ongeveer 4 graden, best wel koud. Alleen het bovenlaagje is veel warmer. Natuurlijk veel meer in de tropen, rond de 30 graden. En dat vonden ze toen heel prettig, want ze hadden het warm, ze wilden wat afkoelen, ze wilden hun wijn koel houden. Maar later zijn er mensen over na gaan denken van, hoe komt dat koude water op de tropen terecht? En toen hebben mensen bedacht, dat komt uit het noorden, dat gaat dan naar beneden en dat stroomt dan naar het zuiden. En die stroming aan het oppervlak van warm water naar het noorden, die compenseren dat. Het water in de oceaan is, net als die 19e-eeuwse geleerde die het voortjoeg, altijd onderweg. En volgt het water vaste routes? En wat zijn die routes dan? En vooral, hoe kom je erachter? Hier hebben we een die is van het dampschip Nationaal Heimat Kiel. Wolfgang Struck is geen oceaanonderzoeker. Kapitein Heek. Hij is een letterkundige die deze verzameling van flessenpostberichten onderzocht heeft voor zijn boek Flaschenpost. What was found lying on the shore, point of. Een boek waarin hij vertelt hoe oud, of eigenlijk hoe jong deze traditie is. Wie het bedacht heeft en waarom. Het is niet de enige en ook niet de oudste verzameling, maar wel de grootste ter wereld. Het was dan ook niet Neumeier zelf die op het idee kwam om flessen met briefjes in zee te gooien om de zeestromen te onderzoeken. Dat idee kwam van een voorganger. Een veelbereisde 18e-eeuwse Franse schrijver die erbij kluste als amateur wetenschapper. Ja, also aller Wahrscheinlichkeit nach ist das ein französischer Schriftsteller, Bernardin de Saint-Pierre. Und der hat so ein Buch geschrieben, Etude de la Nature. Das ist eigentlich eher so eine schwärmerische Naturphilosophie. Und dann eine Fußnote. Hij was een verlichte geest, de volgeling van Rousseau, die toch ook een tik van de romantiek te incasseren had gehad. In 1784 had hij in een voetnoot in zijn boek Etude de Nature voorgesteld om glazen flessen als drijvende verkenners en boodschappers aan de zee toe te vertrouwen. De zeestromingen, die hij vergeleek met de bloedsomloop van de oceaan, zou de fles dan meenemen. En waar die gevonden werd, zou dan verraden hoe de zeestromingen liepen in het grote monster, de oceaan. De daad bij het idee voegend, schreef hij vrienden en bekenden aan met het verzoek om, als ze een zeereis zouden maken, glazen flessen overboord te zetten met een briefje erin. Op dat briefje zou dan een verzoek moeten staan, gericht aan de vinder, om het te retourneren aan de afzender. En die afzender heette Jacques-Henri de Saint-Pierre. Eén van deze flessen noteerde Saint-Pierre in de herfst van het jaar 1800 in een artikel. Werd de 15 juni 1797 op 44 graden 22 noordelijke en 4 graden 52 westelijke lengte door Citroën Brard, die van Hamburg naar Suriname voer, in zee geworpen. Ik had deze uitstekende kunstenaar gevraagd enkele brieven met de zeepost aan mij te sturen. Deze fles kwam op de rotsen van Caprior aan land. En daar werd hij gevonden. Door iemand die nog nooit van flessenpost had gehoord. Eenvoudig omdat het tot dat moment niet bestond. Het was een Spanjaard, want Caprior ligt op de noordwestkust van Spanje. Omdat het een fles was, kon hij zien dat er een brief in zat. En toen deed hij, wat u ook zou doen, hij maakte de fles open en las de brief. De wetenschappers, zelf van beroep nieuwsgierig, voorzagen dat de vinders dat ook zouden zijn. Maar wat ze niet voorzagen was dat die vinders de flessen niet interpreteerden als brengers van kennis, maar als voertuigen van verlangen. Verlangen naar contact, naar de verre geadresseerde, uitgekozen door de zee, om aan te vertellen wie je bent, om je hart bij uit te storten. In 1864, op weg van Australië naar Europa, zette Neumayer 60 flessen overboord. Een van de flessen werd gevonden op de zuidkust van Australië, niet ver van de haven van vertrek Melbourne. Het voorgedrukte, door hemzelf ingevulde briefje dat hij had ingesloten bevatte de volgende boodschap. Deze fles is overboord gegooid op de 14 juli 1864... op de breedte van 56-40 zuid en de lengte van 66-16 west door G. Neumayer, aan boord van het schip Norfolk, kapitein Tonkin, op reis van Melbourne naar Londen. De vinder van dit briefje wordt verzocht het te sturen naar het observatorium in Hamburg, geadresseerd aan G. Neumayer, naar het volgende te hebben ingevuld. Naam van de vinder, datum van de vondst, exact tijdstip, vindplaats in lengte en breedtegraden. De fles was gevonden door Michael O'Donoghue. Hij had zo zorgvuldig mogelijk de lengte en breedtegraad ingevuld en dat hij de fles om 12 uur in de middag had gevonden. Tot zover de verlangde data. Maar Michael voegde eraan toe dat hij een laborer was, een man die met zijn handen werkt, en dat hij midden op de dag naar het strand was gegaan. Hij voegde een briefje toe. Jan Buck, 10 juni 1867. Sir, ik heb de eer het ingeslotene volgens de aanwijzing naar u door te sturen. De fles waar het in zat werd door mij op het strand van Jan Buck gevonden in Victoria, Australia, tegenover Julia Percy Island. Ik hoop dat u uw consul in Melbourne zal instrueren mij de gemaakte kosten voor de dag te vergoeden. Ik heb de eer u te groeten, sir. Michael O'Donoghue. PS, de kurk was ongeveer een halve inch, circa 1,3 centimeter, in de flessenhals gedrukt, en een halve kil water, ongeveer 0,05 liter, was in de fles doorgedrongen. Het papier was kletsnat en voor het gedroogd was praktisch onleesbaar. Michael O'Donoghue, arbeider te Jamboek, kende Georg Neumayer niet, Maar toch vertrouwde hij er meer toe dan voor het wetenschappelijk experiment strikt noodzakelijk was. En het zou niet lang duren of de zeelieden en opvarenden van schepen die voor Neumayer de flessen overboord zetten, begonnen ook onwetenschappelijke boodschappen aan de zeepost toe te voegen. Also die Ränder sind eigentlich immer vollgeschrieben und es gibt auch meistens irgendwie Begleitschreiben. Hier, hier. Eben diese Informationen, die nicht ozeanografisch wissenschaftlich relevant sind, aber trotzdem. Hoe ze heten, hoe de reis verliep, wat ze gegeten en vooral gedronken hadden. SS Santos, vertrokken uit Hamburg 19 juli. 5 augustus 1884, 30 graden 4 west. Vandaag passeerden we de Evenaar. Alles wel aan boord. 7 Duitsers op het tussendek. Genaamd Carlos Oega, E.F. Ludwig, Paul Schwarz, Leibniz, Reinhold Rössler, aus Morgenstern, Christel Kramer, Neukloster bei Buxtehude, Heinrich Keidel, Hamburg, Julius Schwiegersohn, Hamburg. Omdat er op den duur zoveel onwetenschappelijke mededelingen in de kantlijn werden geschreven, liet Neumayer ter disciplinering nieuwe formulieren drukken waar de open ruimte tot een minimum beperkt was. Het duurt niet heel erg lang voor het idee van Bernardin de Saint-Pierre als flessenpost in woordenboeken verschijnt. Jes was er even, het woord hypopontograaf, onderzeepost. Dan komt Neptunuspost in de mode. Maar in 1838 ziet Wolfgang Struck het woord flessenpost zelf voor het eerst opduiken in een woordenboek van Johann Friedrich Hegelin. Nog niet als zelfstandig lemma, maar als mogelijk alternatief voor het hoofdlemma Neptunuspost. Wanneer belangrijke papieren, brieven, etc. bij dreigende schipbreuk in goed afgesloten flessen overboord geworpen en aan de zee prijsgegeven worden, opdat het toeval ze aan land brengt, etc. Toch opmerkelijk dat in die eerste definities de wetenschap al op de achtergrond is geraakt en het mogelijk dramatische karakter van de post de nadruk krijgt. Ondertussen waren er academische ruzies losgebarsten over de wetenschappelijke waarde van de kaarten waarop de gegevens van de teruggestuurde briefjes waren ingetekend. Op deze bottle chart waren rechte lijnen getrokken van de plek waar de fles in zee was gegooid naar de plek waar de fles gevonden was. Alsof de reis van de fles zich langs een rechte lijn voltrokken had. Ja, dat klopt. En dat hebben we jarenlang gedaan ook. En dan krijgen we een soort pipeline-diagrammen, noemen wij dat, waar wij rechte lijnen op de oceaan trekken. En tegenwoordig zetten wij drifters uit met GPS die elk uur een positie doorsturen. En nu weten we dat dat niet via een rechte lijn gaat, maar via allemaal verschillende kromme lijnen. Bijvoorbeeld de golfstroom is ongeveer 1 meter per seconde. Nou, dat kan je lopend makkelijk bijhouden. Maar daarbovenop zitten allemaal wervels die je hebt, die nog wat sterker zijn en die het water heen en weer bewegen in mooie meanders. Het was duidelijk dat de wetenschappelijke waarde van de flessenpost maar betrekkelijk was. Toch is de verzameling in Hamburg in zijn geheel bewaard. Niet zozeer voor oceanografisch onderzoek, maar omdat de bijschriften, de nauwkeurige met de hand getekende kaarten die terugkwamen, de mededelingen over de omstandigheden waaronder de vondsten zijn gedaan, een verhaal vertellen over verder anonieme mensen. Het is van een oceanografisch experiment tot een cultuurhistorische verzameling geworden, die getuigt van het verlangen van mensen om te vertellen wie ze zijn en wat ze doen. Met de flessenpost was een mogelijkheid ontstaan om een boodschap toe te vertrouwen aan een grotere of misschien zelfs wel hogere instantie die de zorg voor de persoonlijke confessie, de dringende boodschap, de roep om contact overnam. En daarmee de afzender zelf een last van de schouders nam. Wolfgang Struck haalt in zijn boek Flessenpost het voorbeeld aan van een boodschap in een fles door een visser bij Cornwall opgevist, afkomstig van de pakketboot Leeds. Op weg van Londen naar New York is op de 25e juni 1828 om 11 uur 's ochtends de bekende en alom gerespecteerde filosoof T.P. York gestorven. Zijn lichaam werd op de namiddag van dezelfde dag met alle tekenen van respect en rouw aan de onrustige oceaan toevertrouwd. Hij was een met alle reden gevierd filantroop die alleen daarom de passage had ondernomen om de bewoners van de Verenigde Staten, met wie hij zich zeer verbonden voelde, met zijn diepzinnig onderwijs te verlichten. Gelieve, wie deze fles ook vindt, een vermelding van tijd en vindplaats aan Lloyd's door te sturen, de befaamde verzekeraar van schepen, of aan de redactie van de dichtstbijzijnde krant. Dit om de vrienden van de overledene te informeren, maar ook ten nutte van de Board of Longitude, Londen. De flessenpost zou, zo valt op te maken uit dit briefje, al een paar decennia na haar ontstaan, niet alleen voor de mensen die voor Neumayer werkten, maar ook voor andere zeevarenden, een manier worden om boodschappen van groot gewicht aan een ontfermende boodschapper toe te vertrouwen. De zee als hogere instantie. Het monster dat je leven wil nemen, maar aan wie je toch je hartekreten toevertrouwt. Het is tegenstrijdig genoeg om algemeen menselijk te zijn. En het is van alle tijden. In 1493, lang voordat er flessen voorhanden waren om in zee te gooien, lang voordat er geregelde postbezorging was om wereldwijd gevonden berichten terug te sturen, vertrouwde Columbus al in een storm, toen hij ervan overtuigd was dat zijn laatste uur geslagen had, een boodschap toe aan de golven. Hij overleefde en schreef er achteraf over. Opdat zijn soevereinen zouden weten dat God hem deed slagen in alles waarnaar hij in Indië streefde, en in de hoop dat de koning en de koningin zijn reisverslag zouden ontvangen, indien hij zelf zou ondergaan in de golven, nam hij een stuk perkament en daarop schreef hij zoveel als hem mogelijk was over alles wat hij had ontdekt. En deed daarbij een vurig beroep op degene die het zouden vinden om het naar de koning en de koningin te brengen. Dit perkament wikkelde hij in een stuk wasdoek en dat knoopte hij met een touw stevig dicht. Hij liet een groot houten vat brengen, legde het pakje daarin en liet het vat in de golven gooien. De bemanning wist niet wat er in het vat zat. Alle beschouwden het als een devote handeling. Is de flessenpost als instrument voor zeeonderzoek verdwenen? Wij hebben zelf ook flessen overboord gegooid. Met een briefje erbij dat we een expeditie waren onderweg naar Groenland en waar we hem overboord gegooid hadden. En of ze ons alsjeblieft een e-mailtje wilden sturen als ze hem vonden. Maar we hebben nooit wat teruggehoord, helaas. Dus er komt maar een klein percentage aan. Het onderzoek naar zeestromen verhuisde naar andere meetinstrumenten. De zeeonderzoekers van het NIOS gebruiken nu drijvende bakens met GPS aan boord, die ieder uur via de satelliet laten weten waar ze zijn. Maar de flessenpost bleef. En de zee als ontfermende postbode, bijna God zelf met een pet op, die geen adressering nodig heeft, die een eigen plan heeft, die de zorgen van de schouders neemt, die de boodschap meeneemt, bijna als een gebed. In haar aangrijpende boek The Letter in the Bottle vertelt de Britse journaliste Karen Liebreich over een fles die in 2002 aanspoelde op een strand in Norfolk. Er zat een lange brief in. Een hartverscheurende boodschap. Aan wie? To all ships at sea, to all ports of call, to my family, to all friends and strangers. Deze aanhef was ontleend aan een film. Maar wilde de afzender wel dat de fles gevonden werd? Het is niet duidelijk. Het was een brief van een moeder, een beetje over, maar ook een beetje aan haar verongelukte zoon. I already had, a long time ago, what everyone is searching for and few ever find. The only person in the world whom I was born to love forever. My first son, Maurice. Mijn leven begon toen hij werd geboren. En ik dacht dat het voorbij was toen hij me op een zomeravond alleen liet. Om nooit meer terug te komen. Hij was 13 jaar oud. If my prayer is answered, it will erase all errors, all regrets and soothe all anger. Please, God. Karen kon de boodschap niet afschudden, en ging op zoek naar de afzender. Hoe dat verliep, vertelt ze in haar boek. Ik raad u aan het te lezen. Maar los van wat ze wel of niet boven water kreeg, de brief van de Franse vrouw, toevertrouwd aan de zee, leek eerder bedoeld te zijn voor een vinder die in deze wereld geen adres meer heeft. En wie is er dan beter toegeëigend om die brief te bezorgen dan de oceaan? May this bottle, thrown far from the shore, stay forever rocked by the ocean in the ebb and flow of the rolling waves. Mogen deze fles, ver van de kust in zee geworpen, voor altijd gewiegd worden door de oceaan. Ik weet dat we elkaar weer zullen vinden als de tijd daarvoor rijp is. Farewell, my son. Farewell, my love. I love you with all my heart, with all my soul, and I am proud to have been your mother. Zum Teil ist es natürlich die Hoffnung, dass was gefunden wird. Zum Teil ist aber, und da ist. Sommige mensen die een fles in zee gooien, hopen dat hun bericht gevonden wordt. Maar, en daar is dit verhaal uit Norfolk een goed voorbeeld van, het komt ook voor dat men de zee iets toevertrouwt dat men verder aan niemand vertellen kan. Dan gaat het om een traumatische ervaring die iemand opschrijft, in een fles verzegelt en in zee gooit, maar juist niet op de eerste plaats in de hoop dat het gevonden wordt, maar om zich van iets te bevrijden, zonder dat het verdwijnt. Het dobbert immers ergens. Het is onderdeel van de wereld geworden. Het driftet irgendwie, het is deel der wereld geworden en heeft zich een beetje van einem selber abgespalten. Entweder vertrouw ik daarop dat dat meer selber weiß. Het heeft veel met vertrouwen te maken. Vertrouwen in de zee die de beslissing van je schouders neemt. Of de zee besluit het voor zichzelf te houden, of ze bezorgt het toch ergens, bij iemand. Op een plek waar het iets oplost. Daar vielleicht irgendetwas auslöst. Fly away in peace. Go, my love. Go towards the light, my gentle seagull. May the source of your soul surge and run murmuring towards the sea and unfold like the innumerable petals of a lotus flower. Op dit moment dobberen er nog talloze dringende berichten en ongeadresseerde confessies rond op de golven. De zee heeft de tijd. De zee weet wat ze doet. Want de zee is groot. En wij zijn klein. Ja, dat was Flessenpost, een documentaire van Matthijs Deen. Met stemmen van Ton de Graaf, Anton de Goede, Bernd Nelle, Kim Sauter en Joris Deen. Flessenpost, het boek van Thomas Stroek, waar deze vertelling op gebaseerd is, zal volgend jaar in vertaling verschijnen bij Thomas Rapp. En het boek van Karen Liebreich heet The Letter in the Bottle. En we doen alvast een aankondiging voor de Maand van de Geschiedenis, die van start gaat in de maand oktober. Het thema is Eureka, wetenschap dus. Net als ieder jaar beginnen we in het Openluchtmuseum in Arnhem. En daarna gaan we naar Middelburg, Leiden, Eindhoven. En de Libris Geschiedenisprijs wordt uitgereikt in de Brakke Grond in Amsterdam. Alle data staan op onze site vpro.nl/OVT. En wilt u de uitzending bijwonen, stuur dan een mail naar ovtlive@vpro.nl. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in de verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.